Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν ξέρω αν σας κάνει και εσάς έτσι λίγο εντύπωση το γεγονός ότι γενικά στην ελληνοκυπριακή κοινότητα μετά το συγκεκριμένο γεγονός στην Τουρκία δεν υπήρξαν και ιδιαίτεροι, ας πούμε. Μάλλον μεγάλο μέρος, ας πούμε, της ελληνοκυπριακής κοινότητας κράτησε μια περίεργη απόσταση μου. Λέτσι, δεν έγινε τίποτε, ας πούμε. Δεν υπήρχε καμιά έντονη υπήρχε συζήτηση στα κανάλια και τα λοιπά από κάποιους πολιτικούς, αλλά νομίζω έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη ή η δεύτερη συζήτηση που γίνεται έτσι ανοιχτά με τον κόσμο να ακούσουμε προβληματισμούς, να πούμε απόψεις. Και τώρα το πράγμα νομίζω είναι μια ένδειξη του ότι να πρέπει να προσπαθούμε ακόμα παραπάνω να μαθαίνουμε πράγματα από την χώρα, διότι η κατάσταση είναι όντως κρίσιμη και δύσκολη. Εγώ να προσπαθήσω να συζητήσω μαζί σας σήμερα τρία βασικά θέματα. Προηγουμένως όμως είμαστε αναγκασμένοι ακριβώς λόγω του ότι η ειδησιογραφία, η απλή δημοσιογραφία γύρω από το ζήτημα ήταν πάρα πολλά περιπλοκή. Να πούμε να το απλοποιήσουμε λίγο το θέμα και να μάθουμε λίγο τους πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω την εξοικείωση σας με το πράγμα, αλλά μπορεί και στη συνέχεια στη συζήτηση να πιάσω και εγώ πράγματα από τους δικούς σας προβληματισμούς, διότι οι πρωταγωνιστές της κρίσης, οι πρωταγωνιστές της απόπειρας πραξικοπήματος και οι αντιπραξικοπηματίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον σε τούτη την ιστορία. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι θα έχει σημασία να πούμε είναι τι έγινε και τη νύχτα. Με πάρα πολλά απλά λόγια. Διότι, γιατί νιώθω την ανάγκη να ξεκινήσουμε από το πολλά πιο απλό, διότι αν θυμάστε τη συγκεκριμένη εποχή πριν 2 μήνες, εκείνο που κυριάρχησε νομίζω τις πρώτες στιγμές ή τις πρώτες μέρες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος ήταν διάφορα σενάρια πετάσσοντας στον αέρα, σχεδίασαν το Ερτογάν, ήταν ξέρω μια κατάσταση θεατρική για να ενισχύσει την εξουσία του κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζω πρέπει να σταθούμε μακριά από τα σενάρια να δούμε τα στοιχεία καταρχήν. Παρέθεση, δεν έχουμε ακόμα και 2,5 μήνες μετά ολοκληρωμένα στοιχεία. Όμως με βάση την που έχουμε μέχρι στιγμής, πρέπει να πούμε ότι το πραξικόπημα ήταν πραγματικό, ήταν πάρα πολλά βίαιο. Για όποιον το εθώρε να απευθείας που την τηλεόραση, διότι έχουμε και τούτη τη νέα φάση της ζωής μας τώρα, παρακολουθούμε πολέμους και πραξικοπήματα ζωντανά. Ήταν πολύ βιαίο πραξικοπήμα, δεν περιορίστηκε σε εκείνο που τα κανάλια, εντάξει, τα πολλά μεγάλα κανάλια φυσιολογικά επικεντρωθήκαν στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, όντως υπήρχαν πάρα πολλές μάχες εντός της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης, όμως υπήρχε διεύρυνση, υπήρχε εξάπλωση της ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ πραξικοπηματιών, αντιπραξικοπηματιών σε όλη την Τουρκία. Υπήρχε στο Έρζουρουμ, ανατολικά, υπήρχε στο Διάρμπακρ, πιο νότιο ανατολικά, υπήρχε στη Σμύρνη. Τέλος πάντων, που κάποια φάση και μετά της νύχτας, εν ολόκληρη η Τουρκία που είχε να αντιμετωπίσει ένοπλες συγκρούσεις. Υπήρξαν πάρα πολλά θύματα. Ο αριθμός ο οποίος είναι δημοσιοποιημένος είναι 237 νεκροί, αλλά κανένας δεν ξέρει που τους τραυματίες ή που κάποια άλλα θύματα των επόμενων ημερών και ήταν πραγματικά εντός των μαχών, αν ήταν πραξικοπηματίες, αν ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο κτλ. Άρα ήταν ουσιαστικά και μια πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε με την επικράτηση της να οδηγήσει κακά τα ψέματα και σε μια φίλια σύραξη εντός Τουρκίας. Τα πράγματα δηλαδή τις πρώτες μέρες ήταν πάρα πολλά κρίσιμα. Χαρακτηριστικά να σας πω κάτι το οποίο δεν του έδωθηκε μεγάλη σημασία από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις. Το Γενικό Επιτελείο του Στρατού της Τουρκίας, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, έφκαλε ένα ανακοίνωση ότι επικράτησε κατά του πραξικοπήματος, ότι οι πραξικοπηματίες τέλος πάντων εγκατασταλήκαν, 3 μέρες μετά, στις 18 του μήνα, ο στρατός της Τουρκίας κατάφερε να αντιμετωπίσει την εσωτερική του χούντα, διότι περί τούτου επρόκειτο. Στην αρχή ήταν μια εσωτερική χούντα στο στρατό που ήθελε να πιάσει την ιεραρχία του στρατού για να κάνει το βήμα παρακάτω. Λοιπόν, ο βασικός πυρήνας του πραξιοβήματος, η σπονδυλική στήλη της οργάνωσης του πραξιοβήματος, ήταν η ακόλουθη της κοινότητας του Γκιουλέν. Δεν είναι ψέματα. Όμως ψέματα είναι το γεγονός ότι μόνοι του τσίνοι που τα έκαμε. Αποκλείεται να μόνοι τους που το έκαμε η κοινότητα Γκιουλέν. Φαίνεται ότι οι Γκιουλενιστές είχαν κάποιους συμμάχους εντός του στρατεύματος με άλλον ιδεολογικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια μπορεί να το συζητήσουμε. Αλλά υπήρχαν και λόγοι και στοιχεία που φαίνονται στην πορεία. Κάπου στη νύχτα της 15ης Ιουλίου το πράγμα έσπασε. Η αλυσίδα του πραξιοβήματος έσπασε. Γιατί έσπασε, πάλι δεν έχουμε ολοκληρωμένα στοιχεία, αλλά φαίνεται για παράδειγμα από κάποιες πληροφορίες ότι ενώ είχαν για παράδειγμα σχεδιάσει ότι την πραξιοβηματική απόπειρα θα την έκαναν η ώρα 3 το πρωί, ξημερώματα 16, αναγκαστήκαν και φέραν το η ώρα 10 τη νύχτα τη 15η, διότι το απόγευμα τη ίδια ημέρα αποκαλύφθηκε ότι θα έκαναν τούτο το πράγμα. Που δεν μυστηριάζει υπηρεσίες της Τουρκίας. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για το ζήτημα. Το δεδομένο είναι ότι η σπονδυλική στήλη που φαίνεται που τις καταθέσεις των συλληφθέντων, οι οποίες καταθέσεις στην αστυνομία φκένουν στη δημοσιότητα, οι διηγήσεις των πραξικοπηματιών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι μέλη της κοινότητας Γκιουλέν, για την οποία μετά να πούμε κάποια πράγματα. Όμως δεν ήταν μόνοι τους με την έννοια ότι ο τουρκικός στρατός δεν είναι ένα ομογενοποιημένο πράγμα. Ο τουρκικός στρατός μέσα του παραδοσιακά ακούνται κάποιες θεωρίες ότι ο τουρκικός στρατός τέλος πάντων είναι κεμαλιστές, ένα πράγμα που το 19ο αιώνα και έρχεται σήμερα κτλ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο πολλά. Απλά μέσα στο στρατό υπάρχουν διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα κάτω που την ταμπέλα του κεμαλισμού θα μπορούσαμε να πούμε. Μια πάρα πολλά μεγάλη και ισχυρή πτέρυγα είναι οι λεγόμενοι Ατλαντιστές, άλλοι θα μπορούσαμε να τους πούμε Ευρασιατιστές, άλλοι θα μπορούσαμε να τους πούμε Πραγματιστές. Έχουν μεταξύ τους διαφορές στην αντίληψη για το πού προσανατολίζεται η Τουρκία. Η πρώτη ομάδα, εύκολα κατανοητή, Ατλαντιστές ας πούμε, είναι η πιο συνδεδεμένη με τον ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ, εκπαιδευμένη κτλ. Μέσα σε την ομάδα τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται ότι είχε πάρα πολλά μεγάλη επιρροή η κοινότητα Γκιουλέν. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ένιγμα. Ο Γκιουλέν είναι Ισλαμιστής. Μάλιστα κάποια συντριπτικότητα πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης λέει ότι είναι ο πνευματικός πατέρας του Ερντογάν. Λάθος, να το πούμε μετά του. Αλλά πώς γίνεται ένας, προκύπτει ερώτημα, ένας Ισλαμιστής γιατί να κάνει πραξικόπημα ενός άλλου Ισλαμιστή. Λοιπόν, δάμε, εντάξει, να μπούμε σε κάποια ζητήματα της ιδεολογίας, ας πούμε, της θρησκείας. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Και όπως να σας κουράσω, κάνετε μου σήμα να αλλάξω υπόθεση. Αλλά γιατί, ας πούμε, δυο Ισλαμιστές να τσακώνουν μεταξύ τους και είναι μοντούς Ισλαμιστές, εν πάση περιπτώσει, που μεταξύ τους έχουν μια βαθιά σύγκρουση. Κοινότητα Γκιουλέν. Η κοινότητα Γκιουλέν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να φανταστούμε στη δική μας πραγματικότητα με κάποια πράγματα που μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι. Για παράδειγμα, στο χριστιανικό κόσμο ξέρουμε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, η ιεραρχία της Εκκλησίας. Υπάρχει το κατηχητικό. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα μοναστήρια, οι Μητροπόλεις κτλ. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει εκκλησιαστική ιεραρχία. Υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν αδερφότητες, υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, όχι με αυστηρή ιεραρχία της Εκκλησίας, θεσμοί θρησκευτικοί. Ο Γκιουλέν όμως ξεφεύγει και από τούτον το πλαίσιο. Η κοινότητα του Γκιουλέν δεν λειτουργεί μόνο ως ένα, ας πούμε, κατηχητικό του Ισλάμ. Λειτουργεί, δηλαδή, θα φέρναμε ένα παράδειγμα που πιο κοντινά σας βιώματα, ας πούμε, θα λέγαμε ότι η κοινότητα Γκιουλέν είναι όπως το Opus Dei, ας πούμε, της Καθολικής Εκκλησίας, φανταστείτε στο Ισλάμ. Έναν είδος σώρος, ας πούμε, της Ανατολής, έχει πάρα πολλά εκατομμύρια, δολάρια, διαχειρίζεται δισεκατομμύρια, έχει επιχειρήσεις, έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο εκπαίδευσης, παγκόσμιο δίκτυο εκπαίδευσης όμως. Και στην Κύπρο υπάρχει δίκτυο εκπαίδευσης του Γκιουλέν, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπήρχε τέλος πάντων. Από την Κεντρική Ασία μέχρι την Αμερική υπάρχουν δίχτυα επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά τούτης της κοινότητας. τούτη κοινότητα πώς λειτουργεί εντός Τουρκίας. Να σας φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, διότι είναι λίγο παράξενο. Παράξενο εντός εισαγωγικών, εξηγείτε. Έναν παιδί των 14-15 χρονών, που είναι ένα χωρκό της Ανατολίας, φτωχός, θέλει να σπουδάσει, θέλει καταρχήν όχι να σπουδάσει, να πάει γυμνάσιο. Διότι οι ανάγκες, ας πούμε, φτάνουν, ξεκινούν μάλλον που γίνονται το σύνδι. Η κοινότητα Γκιουλένα αναλαμβάνει πλήρως την ανατροφή του. Πιάνει το από τους γονιούς του, παίρνει το στις αιστείες της, τις μαθητικές αιστείες που έχει υπό την ιδιοκτησία της, που είχε υπό την ιδιοκτησία της, όλα τα έξοδα πληρώνει τα, παίρνει τον στο σχολείο. Προφανώς το σχολείο δεν είναι συμβατικό σχολείο, είναι πιο θρησκευτικό σχολείο, αλλά όχι μόνο. Στην εστία όμως υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνική ζωή, μια ολόκληρη κοινωνική δραστηριότητα. Ο μαθητής φεύγει από το σχολείο, πάει στην εστία, είναι εντάξει, ας πούμε. Πάει στην εστία και έχει μαθήματα Κορανίου, έχει, ξέρω εγώ, την κοινότητα Γκιουλέν, τα διδάγματα του ρεύματος του Ισλαμικού μέσα από το οποίο προέρχεται ο Γκιουλέν. Σιγά σιγά μεγαλώνει τούτον το παιδί με τον μεγάλο αδερφό ή την μεγάλη αδερφή την επωνομαζόμενη. Δομή, ας πούμε, ένας υπεύθυνος που την κοινότητα παρακολουθά με εμένα, που 15 χρονών, που 14 χρονών. Στα 18 μου, 19 μου, μπορεί να κάτσω προεισαγωγικές, τούτον το πράγμα αποκαλύφθηκε από τη δεκαετία του 80, είναι σημερινό φαινόμενο, απλώς σήμερα γίνεται με πολύ μαζικό τρόπο. Στα 18 μου χρόνια, μέχρι και εξετάσεις προεισαγωγικές μπορεί να μου τις δώκουν παράνομα για να θκευάσω και να περάσω. Έχει σημασία οι απόφοιτοι, ας πούμε, της κοινότητας να είναι πετυχημένοι κυρίως σε, για να μπορούν μετά να εργοδοτηθούν σε κρίσιμα, ας πούμε, κρατικά πόστα. Ένα μπουτζίνα είναι το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας, άλλο είναι η αστυνομία. Ο στρατός τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν παραπάνω σημαντικό που άλλα μέρη των θεσμών του κράτους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το πράγμα ξεκινά σιγά σιγά από τη δεκαετία του 80. Με τη διακυβέρνηση του Ερντογάν όμως, τούτοι οι άνθρωποι, τούτων ούλων των δίκτυων, είχαν και μια παραπάνω ευκαιρία, ένα άνοιγμα του πεδίου, επειδή ήταν Ισλαμιστές, να κάνουν την επιχείρηση. Εξού και πρόκειται για μια διείσδυση, ας πούμε, στο τουρκικό κράτος. Όμως και στο τουρκικό κράτος που μπαίνει η κοινότητα Γκιουλέν δεν είναι συνδεδεμένη με το τουρκικό κράτος. Πρώτα είναι συνδεδεμένη με την κοινότητα και μετά με το κράτος. Και δάμε υπάρχει και εισήχηση. Εισήχηση εντός εισαγωγικών όμως, διότι ο δυτικός κόσμος εγείρευκε τις πρώτες ώρες. Καλά, όλα τα πραξικοπήματα στην Τουρκία εγνωστόν και τα έκαναν. Έκαναν τα κεμαλιστές για έναν πολλά συγκεκριμένο λόγο. Τώρα που κεμαλιστές είναι σιπκοί το έκαναν, ενώ γεννιέτουν το ερώτημα. Και η αρχική δυσπιστή ασκόπιμη ή αδικαιολόγητη ή δικαιολογημένη, δεν έχει σημασία, ήταν ότι μα πώς γίνεται να την έκαμε, να έκαμε πραξικόπημα ένας Ισλαμιστής, διότι στη Δύση η κοινότητα Γκιουλέν έχει πολλά διαφορετική λειτουργία. Όπως σας είπα πριν, με εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ. Άρα έμπαινε το δίλημα του ότι υπάρχει το δημόσιο πρόσωπο της κοινότητας Γκιουλέν προς τη Δύση, αλλά υπάρχει και ένα πάρα πολλά διαφορετικό προφίλ, λειτουργία, δραστηριότητα εντός της Τουρκίας και υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αμερικής. Διαφωνούσα δηλαδή για το ποιος, και διαφωνώ μέχρι σήμερα, για το ποιος είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής του πραξικοπήματος. Και εδώ μπαίνουμε στο λάθος της υπόθεσης μας. Ο Γκιουλέν δεν ήταν ποτέ ο πνευματικός πατέρας του Ερντογάν. Ο Γκιουλέν είναι έναν Ισλαμικό ρεύμα. Ο Ερντογάν προέρχεται από πολλά διαφορετικό. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντός του Σουνί Ισλάμ, εντάξει, ο Γκιουλέν, ο Ερντογάν, αλλά μεταξύ τους, τούτες οι σχολές σκέψης, ποτέ δεν ευρεθήκαν στην ίδια γραμμή. Πάντα είχαν αντιπαλότητα. Πάντα προσπαθούσαν να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα πράγματα, ως θρησκευτικά, ξέρω, ρεύματα, όμως η σχέση τους ήταν πάντοτε ανταγωνιστική. Που τη δεκαετία του 1960, που τη δεκαετία του 1950, θα μπορούσαμε να πούμε. Για να μπορέσετε λίγο να μπορέσουμε να το καταλάβουμε με το ζήτημα, εδάμε που πρέπει να συζητήσουμε και λίγο θρησκευτικά, Λοιπόν, στο Ισλάμ υπάρχουν κάποιες βασικές έννοιες. Μία βασική έννοια είναι το Ταρικάτ. Ταρικάτ κανονικά σημαίνει μονοπάτι. Σημαίνει τέλος πάντων ο δρόμος του Θεού. Επί του πρακτέου όμως Ταρικάτ είναι οι αδερφότητες που ξέρουμε ότι υπάρχουν σήμερα. Οι αδερφότητες είναι μπονέ, είναι μια πολλά πολλά κλειστή κοινότητα που οι ακόλουθοι της αδερφότητας μπαίνουν με εκείνον το σύνολο και ζουν, βιώνουν τη θρησκεία τους με αυστηρότητα εννοείται και υπό την καθοδήγηση τους σε ήχη τους. Στην Κύπρο έχουμε μια πάρα πολύ, την πιο ισχυρή αδερφότητα να ξυπεντεί η επωνομαζόμενη, υπάρχει και στην Κύπρο. Και μάλιστα είναι και πολλά διάσημη, είναι η δεύτερη σε ιεραρχία, είναι η δεύτερη, τρίτη σημαντική αδερφότητα στην Κύπρο. Είναι μια έννοια τούτη, δηλαδή όπως οι χριστιανοί μπορεί να έχουν κατηχητικά η εκκλησία και τα λοιπά, υπάρχει τούτο το ταρικά. Υπάρχει όπως ξέρετε πάρα πολλά καλά ο Ιερός Νόμος, Σαρία. Η Σαρία είναι μια άλλη έννοια η οποία είναι πιο, είναι ακόμα πιο ιεραρχική. Ο Ιερός Νόμος πρέπει να επιβληθεί μέσα από τους θεσμούς εξουσίας. Εν τίθεται ζήτημα συζήτησης. Ο εξισλαμισμός της κοινωνίας πρέπει να ξεκινήσει από πάνω. Πρέπει να εφαρμοστεί ο Ισλαμικός Νόμος από κάποιους θεσμούς εξουσίας. Και υπάρχει και το Hakikat, το επωνομαζόμενο, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αλήθεια του Θεού. Η θεϊκή αλήθεια, η οποία το άτομο βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση μόνον του με τον Θεό, κάνει συνέχεια προσευχή. Η προσευχή ίδια είναι μια συνεχής αναζήτηση της αλήθειας. Τούτα τα τρία τα πράγματα που είναι παραπάνω πνευματικά, ας πούμε, έχουν παραπάνω σχέση με το Κοράνι, με τις παραδόσεις του Ισλάμ, έχουν έναν πολιτικό αντικατοπτρισμό. Εγκομματικοποιημένες τελικά τούτες οι εκφράσεις. Πώς προκυπτεί, όπως σας είπα πριν, το πρώτο, ας πούμε, τα ρικάτε έχουμε τους να ξυπεντεί. Ο Σεΐχης της Λεύκας, για παράδειγμα, ο Μακαρίτης ο Τουρκοκύπριος, αν τον ξέρετε, ήταν να ξυπεντεί. Πολλά ισχυρό τάγμα της Τουρκίας, μέσα από το οποίο προέρχεται και ο Ερτογάν, και ο Γκιούλ, και ο Νταβούτογλου, αλλά σας ονόματα που προφανώς ακούσετε τα, ο Ζαλ πιο παλιά, ο Ερμπακάν ακόμα πιο παλιά, διάσημοι πολιτικοί άντρες, ας πούμε, της τουρκικής δεξιάς, προέρχονται από τούτον τη θρησκευτική αντίληψη. Το Μιλίκιο Ρούς που σημαίνει εθνική άποψη είναι το κίνημα του Ερμπακάν μέσα από το οποίο προέρχονται όλα τα πολιτικά κόμματα τα Ισλαμικά της Τουρκίας. Με τελευταίο, εντελώς σύγχρονη έκδοση, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σήμερα. Αντίστοιχον τη Σαρία, δηλαδή, βάλω σας τα με τρόπο, ας πούμε, ταρικάτ να ξυπεντεί, προκύπτει μια πολιτική έκφραση δεύτερα. Σαρία, ο Ερμπακάν και τα κόμματα του. Hakikat, κοινό με την προσευχή και την Ισλαμική αναζήτηση, συγγνώμη που σας μπλέκω με τις έννοιες, αλλά πρέπει να έρθει η εικόνα σήμερα μπροστά σας, γιουλέ. Ο γιουλέ έχει τούτο το χαρακτηριστικό, ότι πρέπει το άτομο πάνω πουλά να κάνει την προσευχή, να αναζητά την αλήθεια κτλ. Υπάρχει μια οριζόντια σχέση με το πολιτικό σύστημα, εξού και δεν συνεργάζεται μόνο με έναν κόμμα, συνεργάζεται με όσα κόμματα παραπάνω γίνεται. Βεβαίως προτιμά τα πιο Ισλάμο, τα προσανατολισμένα προς το Ισλάμ, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεργάζεται με σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Για παράδειγμα, ο Γκιουλένε συνεργάζεται την δεκαετία του 70 με τον Ετζεβίτ, ας πούμε. Συνεργάστηκε και με τον Οζάλε, συνεργάστηκε με πάρα πολλούς που δεν ήταν αυστηρά, ας πούμε, τη σχολή Ερμπακά. Γι' αυτόν και η μεγάλη σύγκρουση. Ο Ερτογάν, αν έχει πνευματικό πατέρα ή πολιτικό πατέρα, είναι ο Ερμπακάν, δεν είναι ο Γκιουλέν. Ο Ερμπακάν, κινήθηκε από το πρώτο στο δεύτερο. Ναι. Όταν είχε συνεργαστεί με τον Ετζεβίτ το 1970, πότε είναι. Την δεκαετία του 70 ο Ερμπακάν έκανε συνεργασία με τον Ετζεβίτ. Ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας που έκανε και τον πόλεμο στην Κύπρο. Ο λόγος που συνεργάστηκε είναι πολλά διαφορετικός. Όμως ήταν η πρώτη κίνηση του ότι εμείς είμαστε Ισλαμιστές, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε διάφορα κόμματα της δεξιάς, πρέπει να κάνουμε Ισλαμικό κόμμα. και έκαμε έναν Ισλαμικό κομμάτι το οποίο μάλιστα ευκήγενε στην κοινωνία, ενώ αμέσως ήταν αρκετά δυνατό. Ο Γκιουλέν που τότε είχε μια διαφορετική αντίληψη, θα πάω να κάνω Ισλαμικό κομμάτι. Εμένα με ενδιαφέρει να πιέω την κρατική εξουσία με όλους. Με όσον το δυνατόν παραπάνω κόμματα γίνεται. Η αντίληψη Ερντογάν, Ερμπακάν, τούτη ουλή, είναι το ότι για να κάνεις την κοινωνία όπως τη θέλεις, πρέπει να έχεις πολιτικό κόμμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να βγεις στην πολιτική αρένα, ας πούμε, με κόμμα να διεκδικείς την εξουσία και από τους κρατικούς θεσμούς να επιβάλλεις ή να μου θέλεις να επιβάλλεις. Ας πούμε, το Ισλαμικό Σώρα. Ο Γκιουλέν έχει μια πιο οριζόντια αντίληψη, αλλά λειτουργεί παραπάνω, είπαμε, ως έναν είδος, ας πούμε, βαθέως κράτος. Είναι ένα αθώος, ας πούμε, ο ρόλος του. Η μεγάλη τους ιδεολογική διαφορά, το οποίο μεταφράζεται στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σήμερα, αν έχετε προσέξει, που τη μια έχουμε την αντίληψη περί της ούμμα. Ούμμα είναι η θρησκευτική κοινότητα, η παγκόσμια μουσουλμανική κοινότητα. Όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να είναι ενωμένοι. Το οποίο εκπροσωπεί παραπάνω Ερντογάν σήμερα. Και από την άλλη έχουμε και την αντίληψη της τζεμάτ, όπως ονομάζεται, κοινότητας, που την εκπροσωπεί ο Γκιουλέν, η οποία επικεντρώνεται παραπάνω σε έναν εθνικό γεωγραφικό χώρο. Το Ισλάμ έχει πρόβλημα με το έθνος όμως. Δηλαδή, ο πανισλαμισμός, η μουσουλμανική αδερφότητα, τα κινήματα του 19ου αιώνα έχουν έντονο πρόβλημα με τον εθνικισμό της Δύσης. Ο Γκιουλέν έρχεται και λέει, μπορούμε να δεχτούμε κάποια στοιχεία του εθνικισμού έτσι όπως επικράτησε στη Δύση. Εφαρμοζόμενο στην Τουρκία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, μεν είμαστε Ισλαμιστές, ναι, μεν πρέπει να έχουμε καλή σχέση με τους μουσουλμάνους σε όλη τη γη, όμως η Τουρκία πρέπει να ξεχωρίζει. Και θα ξεχωρίζει με όλες τις παραδόσεις, ακόμα και τις κοσμικές. Άρα ο Γκιουλέν έχει μια πιο συγκεκριμένη γεωγραφική επέκταση των σύνορων της Τουρκίας. Ο Ερντογάν στο γεωπολιτικό του βάλει το ζήτημα του ότι τα σύνορα μας, εν πάση περιπτώσει, είναι εντούτα που ξέρετε. Ας πούμε, δεν είναι τα κεμαλικά σύνορα της Τουρκίας. Θωρεί πιο μακριά. Έχει συγγενείς, ας πούμε, θρησκευτικούς εκτός των γεωγραφικών συνόρων, έτσι όπως ο Μουσταφά Κεμάλ τα συγκρότησε με τον Εθνικό Απελευθερωτικό Πόλεμο τότε, αρχές της δεκαετίας του 20. Λοιπόν, τούτοι δυο, να μην σας κουράζω, συνεργαστήκανε εξ ανάγκης έναντι του κεμαλικού κατεστημένου. Οι εσωτερικοί τους ανταγωνισμοί δεν σταματήσαν ποτέ, όμως με το που αναλαμβάνει την εξουσία του ΑΚΕΠ αρχές της δεκαετίας του 2000, 2002-2003, αποφασίζουν εν πάση περιπτώσει ότι εντάξει, τώρα για πρώτη φορά έχουμε έναν πολύ πιο μεγάλο Ισλαμικό κόμμα στην εξουσία, ας εκμεταλλευτούμε την παρουσία ενός κοινότητα Γκιουλέν, να εισχωρήσουμε παραπάνω στο κράτος, να κάνουμε παραπάνω δουλειές εν πάση περιπτώσει. Είναι απλά τα πράγματα στην κυριαρχή έννοια της πολιτικής. Την περίοδο πέρασε από διάφορα στάδια του τη συνεργασία, έφτασε στο σημείο που το κράτος της Τουρκίας πλέον επέρασε στον έλεγχο γενικά του Ισλαμικού κινήματος και τη στιγμή που είδαν ότι πλέον τα παλιά κεμαλικά κατεστημένα, ας πούμε, πυροθυροποιούνταν, η πίτα ήταν να μοιραστεί μεταξύ τους. Δηλαδή, μια ξεκάθαρη αιστεία ανταγωνισμού πλέον. Δεν υπάρχει ούτε ιδεολογική αρχή, ούτε υπάρχει μια πίτα της αγοράς και μια πίτα της εξουσίας του κράτους. Πρέπει να την μοιραστούν και τσακωθήκαν στον μοιρασμό. Είναι πάρα πολλά εξόφθαλμα το πράγμα. Ήδη οι πρωταγωνιστές της κρίσης μιλούν με τέτοιον τρόπο. Για παράδειγμα, ποιος είναι να ελέξει την αστυνομία, ποιος είναι να ελέξει το δικαστήριο, ποιος είναι να ελέξει, ξέρω, το Υπουργείο Δημοσιονομικών και Στρατηγικός Τομέας, ποιος είναι να ελέξει το Υπουργείο Εμπορίου. Και πλέον από το 2012 και μετά ξεκινά τούτος ο, ας πούμε, Ισλαμικός εφήλιος. Το 2013 εμείς μάθαμε πιο εύκολα το πράγμα, γιατί διότι ξέσπασε το σκάνδαλο διαφθοράς που νομίζω έχετε το υπόψη σας, δείχναν κάτι κουθιά των παπουτσιών με εκατομμύρια μέσα και τα λοιπά, εμπλεκόμενοι υπουργοί του ΑΚΕΠ. Τσάμε έδειξε ότι τέλος πάντων έφτασε σε ένα σημείο τούτη η συνεργασία και πλέον άρχισε η κρίση να οδηγείται σε ένα πολλά νέο στάδιο. Σήμερα η πολιτική του Ερντογάν, αν θέλετε η πιο ξεκάθαρη ιδεολογική έκφραση του κράτους της Τουρκίας σήμερα, είναι η πλήρης εκκαθάριση της κοινότητας Γκιουλέν που τις κρατικές δομές. Ερωτηματικό, δεν εκκαθαρίζεται αυτή τη στιγμή μόνο η κοινότητα Γκιουλέν που το τουρκικό κράτος, να το πούμε στη συνέχεια το πράγμα, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο. Πώς θα εκκαθαρίσω το κράτος και πώς θα το επανιδρύσω από τη σύψη που προκάλεσε η κοινότητα Γκιουλέν. Η επανίδρυση του κράτους εδηλώθηκε με έναν έμμεσο τρόπο ήδη από τη 15η του Ιούλη, την ημέρα του πραξικοπήματος. Αν θυμάστε, αν είδατε στις τηλεοράσεις, ευκήγε ένα Ερντογάν που το FaceTime μιας δημοσιογράφου στο CNN. Λοιπόν, μετά που γίνον το FaceTime show, ας πούμε, που έκαμε, είπε ότι τούτο το πραξικοπήμα ήταν θέλημα Θεού. Γιατί ήταν θέλημα Θεού? Εντάξει, παρουσιάστηκε ότι θέλημα Θεού διότι να καθαρίσουμε από το στρατό. Τελικά είναι και θέλημα Θεού επειδή να καθαρίζει από το στρατό, ήταν θέλημα Θεού για να προχωρήσει σε όλες τις πολιτικές που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάπου σταματούσα στην Τουρκία πριν το πραξικόπημα. Να φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ζήτημα, το πολύ πιο ξεκάθαρο ζήτημα μου μπαίνει είναι ότι κατά την προσωπική μου άποψη, και συζητούμε εδώ, το θέλημα Θεού τελικά δεν ήταν η καθάριση του στρατού. Το θέλημα Θεού ήταν κοινών των μεγάλων εργαλείων που εμφανίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις και ονομάζεται καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που εκηρύχθηκε στην Τουρκία την 20η Ιουλίου πλέον ακουμπά όλες τις κοινωνικές δομές της Τουρκίας. Όπου και να αντζήσεις σήμερα στην Τουρκία εδώ και 2,5 μήνες, έρχεσαι αντιμέτωπος με το λεγόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Εύκολα, αν θέλουμε να το εξηγήσουμε εύκολα, κάθεται το Υπουργικό Συμβούλιο, βγάλει έναν κυβερνητικό διάταγμα. Το κυβερνητικό του το διάταγμα δεν συζητείται από καμιά βουλή, από καμιά φορέα, από κανέναν κόμμα, από καμιά οργάνωση. Είναι κυβερνητικό διάταγμα το οποίο υλοποιείται το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μέσα μέχρι και 11.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων με έναν κυβερνητικό διάταγμα. Και μάλιστα, όπως δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα του κράτους, φανταστείτε, εσύ πρέπει να κάνεις το mouse κάτω-κάτω για 11.000 ονόματα. Είναι έτσι που δημοσιεύεται. Δηλαδή, μέσα στο κυβερνητικό διάταγμα μπαίνει ακόμα και το όνομα του προσώπου που απολύεται. Έβαλα σας έναν απόκομμα του Ανατολού, ξεπίτηδες του Ανατολού, είναι το κυβερνητικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, το οποίο το ίδιο του Ανατολού λέει ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου απολυθήκαν 63.000 δημόσιοι υπάλληλοι με κυβερνητικά διατάγματα. Η τελευταία φάση, το τελευταίο κυβερνητικό διάταγμα όμως, έχει μια μεγάλη διαφορά, δεν ασχολείται καθόλου με την κοινότητα Γκιουλέν. Το τελευταίο κυβερνητικό διάταγμα που σας είπα πριν απολύει 11.500 εκπαιδευτικούς είναι εντελώς προσανατολισμένο στο κουρδικό κίνημα και στην αριστερά, εν πάση περιπτώσει σε όλες τις αριστερές οργανώσεις, κόμματα που συνεργάζονται με το κουρδικό κίνημα. Και αφορά 11.500 δασκάλους, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο από την νοτιοανατολική Τουρκία. Φανταστείτε δηλαδή το μέγεθος της εκκαθάρισης και τους προσανατολισμούς βεβαίως. Αλλά τώρα μιλούμε αν μόνο για μια περιοχή της Τουρκίας έχεις κενωθεί σε θέσεις, ας πούμε. 11.000 μέσα σε μια νύχτα, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της κοινωνικής μετατόπισης που να γίνει. Ποιοι είναι να πληρώσουν τις θέσεις, με ποια κριτήρια, ποιον ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί, ποιον προσανατολισμό, πώς, οι εργασιακές σχέσεις πώς να αλλάξουν. Άρα το θέλημα Θεού κατά την άποψή μου είναι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, δεν το ανακαλύψα εγώ, ανακαλύψαν τον πάρα πολύ προηγουμένως, η οποία είναι μορφή διακυβέρνησης τελικά. Ναι, απλά ένας έκτακτος νόμος. Προχωρά και κάνεις κάποια πράγματα τα οποία προφανώς σε πιο κανονικές συνθήκες θα μπορούσες να τα κάνεις. Σήμερα είδα στις ειδήσεις ότι ξεκινήσαν και αυτοκτονίες. Δηλαδή, προσπαθώ τώρα να μπω και εγώ στην εικόνα τι σημαίνει να εκκαθαρίζεις τους πολλούς. Έκανε και λάθος. Και σκόπιμα να μην το κάνεις, η σκούπα έπιανε και ανθρώποι, ας πούμε, που ήταν αστυνομικοί και οι οποίοι γιατί απολυθήκαν, διότι τέλος πάντων οι καταθέσεις τους, η τράπεζα με την οποία συνεργάζονταν ήταν η Bank Asia, που είναι η τράπεζα των Γκιουλένας. Δηλαδή η εκκαθάριση πιάνει και τους καταθέτες μια συγκεκριμένη τράπεζα. Ή για παράδειγμα, είμαι οικογένεια, ξέρω και πληρώνω συνδρομή να έρχεται η εφημερίδα κάθε πρωί σπίτι μου. Ποια εφημερίδα, η Ζαμάν, η Ζαμάν είναι τον Γκιουλέν. Εγώ είμαι συνδρομητής της εφημερίδας, δεν είμαι και απαραίτητα. Μες στα, ας πούμε, 500 φύλλα συνδρομητών κάθε μέρα, δεν είμαι και τον Γκιουλέν. Είναι πιο φτηνή εφημερίδα συνδρομή, πληρώνω. Οι συνδρομητές της εφημερίδας έχασαν αμέσως τη δουλειά του. Οι καταθέτες της τράπεζας τη δουλειά του. Δηλαδή, δεν πιάνει μόνο τον πυρήνα του Γκιουλέν, πιάνει και την περιφέρεια. Η περιφέρεια όμως, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι Γκιουλένιστες. Και ξεκινήσαν φαινόμενα αυτοκτονιών. Σήμερα θεωρούν, ας πούμε, πιο πρώην αστυνομικοί αυτοκτονείς. Διότι, προσέξτε, ο ψήθυρος είναι μεγάλη. Καλύτερα σου βγάλουν τον μάτι παρά το όνομα. Κυκλοφοράς μες στον δρόμο, λένε ότι είσαι Γκιουλένιστες, δεν έχεις κανένα απολύτως μέλλον, ας πούμε. Πρέπει να σηκωστείς να φύγεις. Άρα υπάρχει και τούτη η πτυχή του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο οδηγά σε εκείνον που έλεγε τόσα χρόνια ο Ερντογάν ότι πάμε να κάνουμε μια νέα Τουρκία. Η επανίδρυση βασικά είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο τούτου που ονομάστηκε, ας πούμε, η νέα Τουρκία. Και πώς λειτουργεί τούτο το πράγμα. Έβαλα σας δύο συγκεκριμένες φράσεις, έφθατες και βάζω, θα πω μόνο ο τίτλος της παρουσίασης μας, ας πούμε, ξεκίνησε με το «Ο δεύτερος απελευθερωτικός πόλεμος». Είναι πολλά χαρακτηριστικό. Ο πρωθυπουργός έγραψε ένα μήνυμα στο μαυσολείο του Ατατούρκ, και βάζεται εδώ, τέλος πάντων, ευκήγαμε νικητές από το δεύτερο απελευθερωτικό πόλεμο. Για να καταλάβετε το μεγάλο συμβολισμό της υπόθεσης, πρέπει να ξέρετε ένα μόνο πρώτος απελευθερωτικός πόλεμος. Του Μουσταφά Κεμάλ. Ουσιαστικά είναι πόλεμος, είναι η ιδρυτική στιγμή κράτους. Ο εθνικό απελευθερωτικός πόλεμος της Τουρκίας του τον ήταν. Μετά από τον πόλεμο γεννιέται το σύγχρονο κράτος της Τουρκίας. Ο δεύτερος απελευθερωτικός πόλεμος θέλει να υπονοήσει ότι γεννιέται το νέο κράτος. Εν πάση περιπτώσει που επιδιώκει σε τούτη την ιστορική συγκυρία το Ισλαμικό κίνημα. Και πώς παίζει με την αντιπαράθεση των πολιτικών Ισλάμ. Ο Γκιουλέν είναι η ξένη κατοχή. Για παράδειγμα, έβαλα σας ένα απόσπασμα από άρθρο του αρχισυντάκτη μιας Ισλαμικής εφημερίδας, της Γενή Σαφάκ. Έχει χαρακτηριστικές οι φράσεις. Νέα σταυροφορία. Εκάμα μας εισβολή. Είναι μόνο πραξικόπημα, αλλά ανοιχτός πόλεμος. Θέλουν να κλείσουν τις σελίδες της ιστορίας από τους Σελτζούκους μέχρι τους Οθωμανούς. Δηλαδή, τώρα βάλω τα παραδείγματα που πάει το νήμα της ιστορικής μνήμης, ας πούμε, που θέλει να καλλιεργήσει το Ισλαμικό κίνημα με αφορμή το πραξικόπημα. Είμαστε στην εποχή της επανίδρυσης. Το κράτος πρέπει να επανασχεδιαστεί. Το κεφάλαιο πρέπει να παραδοθεί σε τοπικά χέρια. Άρα μπαίνει και το ζήτημα της ας πούμε εθνικής θρησκευόμενης αστικής τάξης. Ο Γκιουλέν ήταν άνθρωπος, ας πούμε, των Αμερικάνων. Έκανε δουλειές μαζί τους. Εμείς θέλουμε επιχειρηματίες αφοσιωμένους στην Τουρκία. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο που ονομάζεται εθνική θρησκευόμενη αστική τάξη, εν τούτον που υπονοεί. Και πάμε για ένα νέο ιδρυτικό συμβόλαιο. Εμαύρισα τα με την επιδίωξη ότι τούτα είναι τσίνο που στην ιστοριογραφία, όχι στην ιστοριογραφία, στη βιβλιογραφία μπορούμε να το εύρουμε ενός, ας πούμε, ιδρυτική στιγμή κράτους, το founding moment, ας πούμε. Θεωρεί το Ισλαμικό κίνημα ότι πλέον η 15η του Ιούλη πρέπει να είναι η στιγμή της ίδρυσης του δικού μας κράτους. Γιατί το κάνει όμως το πράγμα? Ποια είναι τούτη η ιδεολογία που οδηγά το Ισλαμικό κίνημα της Τουρκίας να θεωρήσει ότι τώρα πρέπει να χτιστεί η νέα Τουρκία? Δεν μπορούμε να πούμε το εξής. Το Ισλαμικό κίνημα και αλλού, αλλά στην Τουρκία, έχει έντονο πρόβλημα με την τουρκική δημοκρατία του Μουσταφά Κεμάλ. Πολύ έντονο ιδεολογικό πρόβλημα. Θεωρεί ότι γίνον το κράτος είναι κράτος το οποίο ήταν πάντα υπό την κατοχή ξένων. Ξένος μπορεί να είναι Τούρκος, αλλά είναι ο Τούρκος ο δυτικότροπος, ο δυτικοτραφής, κοινός που σπουδάσε Γαλλία, κοινός που μιλά γαλλικά ή αγγλικά, που είναι κοσμικός, που του αρέσκει η Σμύρνη, η οποία είναι λίγο γιαβούρικη. Δηλαδή τούτοι είναι οι ξένοι, οι οποίοι μπορεί να είναι Τούρκοι όμως. Όμως τα ιδεολογικά πλαίσια του Ισλάμ είναι επικιάμμα στο κράτος μας, ούτως ή άλλως το κράτος του Μουσταφά Κεμάλ είναι το κράτος που διάλυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το αποτέλεσμα της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρα της πιο ενδοξής Ισλαμικής Αυτοκρατορίας πάει στο Ισλαμικό κίνημα πίσω του το πράγμα. Και η αποστολή μας είναι πώς θα ξαναεπιστρέψει εξουσία σε εκείνον που ονομάζουμε αυθεντικό έθνο. Όμως δάμε, πάλι έχει μια παρατήρηση που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε. Μπορείτε να σκευάζουμε όλες τις εφημερίδες, ο Ερτογάν δήλωσε ότι το τουρκικό έθνος είναι μεγάλο. Εν είναι το τουρκικό έθνος που θέλει να πει όμως. Διότι δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση ούτε στα αγγλικά ούτε στα ελληνικά τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο ίδιος την ώρα μου μιλά. Και όταν λέει θέλουμε την εξουσία να επιστρέψει στο αυθεντικό έθνος, εμάς ο νους μας δεν πρέπει να είναι στην κλασική έννοια του έθνους έτσι όπως την εγνωρίσαμε, ας πούμε, από το 19ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Το Μιλέτ, το οποίο λέει ο Ερτογάν, είναι η λέξη μήλα του Κορανίου, η οποία παραπέμπει, είναι μια άλλη έκδοση της ούμμα, της θρησκευτικής κοινότητας. Άρα το έθνος μου έχει πάνω πολλά θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να το λαλούμε εμείς τα ελληνικά διαφορετικά, διότι δεν μπορούμε να λαλούμε συνέχεια το θρησκευτικό μου έθνος, τη θρησκευτική μου κοινότητα. Πολλά, όμως να έχετε υπόψη σας ότι ο Ερτογάν, αν το θεωρείτε να μιλά στην τηλεόραση και να χρησιμοποιούν τη λέξη, υπονοεί τούτα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της Τουρκίας. Και πρέπει η εξουσία, τέλος πάντων, να επανέλθει σε εκείνη τη μάζα πληθυσμού, η οποία αυτή η συγκεκριμένη μάζα πληθυσμού είναι η πραγματική. Οτιδήποτε δεν υιοθετείται, οποιοδήποτε δεν υιοθετείται τις αξίες τούτης της μερίδας του πληθυσμού, είναι τέλος πάντων εντελώς απονομιμοποιημένος. Ένα παράδειγμα, Γκεζί. Οι διαδηλωτές του Γκεζί τι ήταν έναντι στο Μιλέτ? Ήταν οι πλιατσικολόγοι, ήταν οι αλίτες, ήταν οι σκουλαρικάες, ήταν οι μακρυμάλλιες. Τούτα δεν λέω τα εγώ. Χρησιμοποιώ φράσεις που ελάλεν ο ίδιος που την τηλεόραση. Για παράδειγμα, μην γίνουν τούτοι Γκεζιτζίδες ελάλεν, είναι πλιατσικολόγοι. Διότι δεν υιοθετούν τις ηθικές, ας πούμε, αρχές τούτου που ονομάζουμε Μιλέτ. Το Μιλέτ εκφράζεται στην κάλπη, δεν μπορεί να εκφράζεται στον δρόμο. Αν θα εκφραστεί στον δρόμο, εγώ είναι να το πω. Δηλαδή στον δρόμο μπορεί να εκφραστεί ενάντια στους πραξικοπηματίες, ύστερα πρέπει να πάει σπίτι του. Είπε το Μιλέτ, ας πούμε, στην κάλπη 51% ΑΚΕΠΕ, λήξεις κάθε συζήτησης. Σημαίνει πρέπει να υλοποιηθεί το πολιτικό πρόγραμμα του 51%. Άρα εσείς που φτιάχνετε και διαμαρτύρεστε για έναν πάρκο, που δεν ήταν για έναν πάρκο, βάση περιπτώσει, ήταν και για έναν πάρκο και δεν ήταν για έναν πάρκο το 2013, δεν μπορείτε να το κάνετε το πράγμα, διότι εμένα είναι ψηφίσαν. Δημοκρατία ίσον εκλογές, τίποτε άλλο δεν μπορεί να είναι η δημοκρατία. Και σήμερα βεβαίως μπαίνει και το ζήτημα του πώς καλλιεργείται η νέα ιστορία, νέες παραδόσεις, πώς επινοούνται νέες παραδόσεις στην Τουρκία. Για παράδειγμα, προχτές που ξεκίνησε, να σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα, προχτές ξεκίνησε η σχολική χρονιά στην Τουρκία, το πρώτο μάθημα ήταν το πραξικόπημα, το δεύτερο μάθημα ήταν το πραξικόπημα, και πάει η κουβέντα, οι πρώτες και εβδομάδες είναι αφιερωμένες στο πραξικόπημα, το μάθημα τούτο θα μπει του χρόνου στην ύλη, δύο βιβλία έχουν, ένα στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο, οι μαθητές για να μάθουν την ιστορία, founding moment κτλ. 8 αεροπλάνα των τουρκικών αερογραμμών έχουν τα ονόματα των περιοχών πλέον που είχαμε ένοπλες συγκρούσεις στη 15η. η εθνοσυνέλευση που εμπομπαρδίστηκε θα γίνει μουσείο. Πάει ο κάθε αρχηγός, δηλαδή πως το δημόσιο χώρο τώρα μπαίνει το ζήτημα της επινόησης παραδόσεων. Τώρα ξεκινά μια νέα ιστορία. Η γέφυρα του Βοσπόρου, η μια ονομάζεται ας πούμε γέφυρα της Δημοκρατίας και των Μαρτύρων 15 Ιουλίου. Στάσεις λεωφορείων, δηλαδή πάει να πιέσει το λεωφορείο και κάθεσαι που κάτω από τη στάση, άλλαξε το όνομα, είναι μάρτυρα στάδε, τα ονόματα των νεκρών. Αμέ, τούτα όμως τα πράγματα, κάτι άλλο το οποίο έρθει μπας στο email που σήμερα θυμήθηκα εδώ. Τα βιβλιοπολία, άμα γραφτείς μες στη λίστα των βιβλιο... εκδοτικών οίκων που σας στέλνουν για να ενημερώνεστε για νέες εκδόσεις, έχει 15 νέες εκδόσεις, 15 βιβλία έμαθα σήμερα, ας πούμε, που διάφορους εκδοτικούς οίκους αφιερωμένα στο πραξικόπημα. Έχει 2,5 μήνες, μέσα σε 2,5 μήνες έχει 15 εκδόσεις. Άρα, στο επίπεδο της ιδεολογίας, στο επίπεδο της μάχης που είναι να δοθεί για τη νέα ιστορία, φαίνεται καθαρά ότι προηγείται, ας πούμε, το ΑΚΕΠ. Έχει παντού πλέον το στίγμα του για το πραξικόπημα. Το πώς, ας πούμε, το αντιπραξικόπημα, ουσιαστικά, πρέπει να είναι η νέα ιστορία της Τουρκίας. Η οικονομία είναι κάτι το οποίο δεν απασχόλησε κανέναν όλος περίεργος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το καθεστώς εκτάκτης ανάγκης στην Τουρκία άλλαξε πλήρως κοινό που εξέραμε, ή τέλος πάντων άλλαξε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος κοινό που εξέραμε ως οικονομία της Τουρκίας μέχρι τις 14 Ιουλίου. Το καθεστώς εκτάκτης ανάγκης και τα κυβερνητικά διατάγματα πολλές φορές ασχολούνται, εννοείται παραπάνω οι εφημερίδες με το ποιοι απολύονται κτλ. Όμως μέσα έχουν αποφάσεις κρίσιμες για το πώς αναπτύσσεται πλέον είτε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, όπως θέλετε το ονομάσετε το, στην Τουρκία, είτε άλλως αλλάσσουν πλέον οι ίδιες οι σχέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής τάξης της Τουρκίας. Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βάλω δαμέ είναι ότι μέχρι τις 2 Αυγούστου εδημευτήκαν τόσες πολλές περιουσίες επιχειρηματιών ή του στρατού που το κρατικό ταμείο έβαλε $1 δισεκατομμύριο, τα οποία θα τριπλασιάσει η ύπαση ως το τέλος του Οκτωβρίου, αλλά συνεχίζει το πράγμα, ενώ οι δημεύσεις περιουσιών. Το κλείσιμο επιχειρήσεων και επιχειρηματικών συλλόγων ενώσεων είναι κάτι πάρα πολλά σημαντικό και νέο το οποίο πρέπει να θεωρούμε στην πορεία, διότι αλλάσσει εκείνο που ξέραμε μέχρι σήμερα ως τα μέρη της τουρκικής αστικής τάξης εξαιρεστά περίπου μέσα από κάποιες ενώσεις. Ανατρέπονται τα πάντα. Ας πούμε, όσες ενώσεις επιχειρηματιών είχα σύνδεση και την ελάχιστη με τον Γκιουλέν, εκλείσανε, μπήκαν στην παρανομία. Οι επιχειρήσεις Τσίνες εδημευτήκαν. 30 μέσα μαζικής ενημέρωσης, ομίλοι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί λέω ομίλοι, διότι είναι πιο χαρακτηριστικό η επιχείρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν γίνεται όμιλος. Άρα αλλάζει και η σύνθεση του τουρκικού κεφαλαίου πλέον μέσα σε μερικά 24 ώρα. Και αλλάζει βεβαίως και το προηγούμενο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, το οποίο ναι δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό, εννοείται, όμως γίνονται φοβερές ανατροπές με ποιον τρόπο. Για παράδειγμα, στο κυβερνητικό διάταγμα αριθμό στάδε αποφασίζεται ότι πλέον οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί στην Τουρκία, δημοτικοί και μέσης, θα προσλαμβάνονται με προσωπικά συμβόλαια 4 χρόνων, θα πληρώνονται με το κομμάτι, με την ώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και στα 4 χρόνια το κράτος θα έχει δικαίωμα είτε να τους μεταθέσει αλλού είτε να τους απολύσει, εννοείται. Και θα γίνεται, δηλαδή, και το κυβερνητικό διάταγμα αριθμός τάδε που θεσμοθετεί πλέον τούτη την νέα εργοδότηση των δασκάλων, έχει μια παράγραφο μέσα που λέει ότι τούτο θα είναι το μοντέλο που θα συζητήσουμε για όλους τους άλλους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας. Απλά για τους πρώτους 12 μήνες να τα εφαρμόσουν τα σχολεία και μετά θέλουμε και κάνουμε. Άρα το θέλημα Θεού και το καθεστώς έκτακτης ανάγκης κουμπά, γι' αυτό που είπα από πριν ότι κουμπά κάθε κοινωνική σχέση εντός της Τουρκίας στη σημερινή της συγκυρία. Και τελειώνω με το εξής, διότι ήδη παραπείεν το πράγμα. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι το τελευταίο συλλαλητήριο, μια σειρά συλλαλητηρίων που διοργάνωσε ο Ερτογάν ενάντια στο πραξικόπημα. 7 Αυγούστου στην πλατεία Γενίκα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έγινε ειδικά. Προσέξτε τώρα για αντιπαράθεση, δεν θα κάνετε για παράδειγμα την 1η του Μάη στο τάξι, με απαγορεύω το στην πλατεία τάξι. Θα σας κάνω εγώ πλατεία να πιένετε να κάνετε, αν θέλετε πρωτομαγιά. Όμως η πλατεία τούτη δεν μπορεί να γεμώσει αν δεν είσαι άκεπε. Είχε 5 εκατομμύρια κόσμο, καταγράφηκε ενός η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακόμα και από την εποχή, ας πούμε, του Ετζεβίτ, που ήταν ο πιο διάσημος στην κινητοποίηση, ανοιχτή κινητοποίηση του κόσμου σε συλλαλητήρι. Έφτιαξα τη φωτογραφία για έναν λόγο, διότι παρουσιάζει που τη μια ενδιαφέρον στο πόσο μπορεί το άκεπε να κινητοποιεί κόσμο μεν, όμως που την άλλη είναι και μια έκφραση της κρίσης τούτων των πράγματων, διότι τελικά μέσα σε μια νύχτα και ο ίδιος ο Ερτογάν και το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης ανακαλύψαν ότι η επιρροή που υπολογίζαν ότι θα είχαν εντός των κρατικών θεσμών εξουσίας εδέχτηκε έναν πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Άρα υπάρχει και μια προσπάθεια εξισορρόπησης με τα κενά που παρουσιαστήκαν εντός της κρατικής εξουσίας, εντός των θεσμών του κράτους που μπορεί να είναι ανταγωνιστική η σχέση τους πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και ήταν η πρώτη φορά που Ερτογάν στην τελευταία δεκαετία θέλησε με τόσο ολοκληρωτικό τρόπο πρέπει να κινητοποιηθεί, ας πούμε, το Μιλέτ. Δηλαδή, ακριβώς τον Γεζιόη, αλλά τώρα οι μουσουλμάνοι πραυκούν έξω και να πάει σπίτι μόνο από εγώ. Επία σπίτι τελικά και όντως όμως η κινητοποίηση τους ήταν πάρα πολλά μαζική και πάρα πολλά αποφασιστική στην αντιμετώπιση του πραξικοπήματος, ο κίνδυνος του οποίου ακόμα δεν εξεπεράστηκε. Και πάω στο δεύτερο συμπέρασμα. Να μην εκπλαγούμε στο επόμενο χρονικό. Έχει ένα πράγμα που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Και το οποίο σημαίνει ότι έχουμε εκπλήξεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενεδιερωτήθηκε να σπέγει κανένας, καλά, τούτη πραξικοπηματίας είπαμε γέννη, ποια ήταν η κάθε χούντα, έχει και την κυβέρνηση της. Δεν αποκαλύφθηκε τίποτε για το ποιοι θα ήταν οι πολιτικοί που θα αναλαμβάναν την πραξικοπηματική κυβέρνηση. Τουλάχιστον δεν αποκαλύφθηκε σε εμάς, δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρω. Άρα το γεγονός του, το μέγεθος των εκκαθαρίσεων το οποίο αγγίζει πλέον κάθε μορφή της κοινωνίας, κάθε σχέση της κοινωνίας, σε κάποιο χρονικό διάστημα που τα σήμερα θα αγγίξει και το ίδιο το κυβερνόν κόμμα. Διότι δεν μπορεί παντού η κοινότητα Γιουλέν να εμπήκε, αλλά να μην εμπήκε στο κυβερνόν κόμμα. Το οποίο είναι και ισλαμικό, εν πάση περιπτώσει. Αφού συγγενικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ιδεολογική του συγγενεία επιτρέπει του την επαφή. Άρα οι πολλές δηλώσεις που μπορεί να κάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας ή ο πρωθυπουργός, ένα τελείωσε το πράγμα, ακόμα φοβούμαστε, ακόμα να είσαστε ανήσυχοι, είναι απόλυτα επικοινωνιακό. Δεν έχει μόνο το χαρακτήρα να κρατά τη μάζα σε κινητοποίηση, έχει και έναν πραγματικό κίνδυνο, διότι ακόμα δεν μάθαμε ποιοι εν τούτοι που ήταν να αναλάβουν την Τουρκία, εάν δεν ήταν η αποτυχία του πραξικοπήματος. Και επίσης υπάρχει και δύο στοιχεία πόλωσης στην κοινωνία. Το ένα το αναφέραμε προηγουμένως, η μαζική καταστολή της αριστεράς και του κουρδικού πολιτικού κινήματος, του συγκεκριμένου όμως κινήματος που περιστρέφεται γύρω από το PKK, με γεωγραφική έκταση που την Τουρκία μέχρι και τα βόρεια της Συρίας, από ό,τι παρακολουθούμε στην επικαιρότητα, δεν περιορίζεται δηλαδή. Δεν μπορεί κάποιος να κρίνει την επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία εντελώς ανεξάρτητη από το ίνα που γίνεται εναντίον του κουρδικού κινήματος εντός Τουρκίας, είναι τούτο που θέλω να πω. Και πλέον, με βεβαιότητα, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καταστολή της κοινότητας Γιουλέν, που όντως επιτυχάνεται εντός Τουρκίας, προκαλεί κάτι άλλο στο εξωτερικό. Επειδή πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου φεύγουν, διότι έχουν συνδέσεις με επιχειρήσεις του εξωτερικού της συγκεκριμένης κοινότητας στην Αμερική, στην Ευρώπη κτλ., δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τώρα και να πάει, θα έχουμε μια διασπορά Τούρκων, όπως για παράδειγμα λέμε η αρμενική διασπορά που δημιουργά συνέχεια πρόβλημα να σπούμε του τουρκικού κράτους. Τώρα το πόσο το δημιουργά είναι άλλη υπόθεση. Έχουμε την κουρδική διασπορά. Δηλαδή τούτοι όλοι οι μετανάστες που έχουν πολιτική όψη και πολιτική δραστηριοποίηση, τώρα έχουμε χωρίς υπερβολή και τη διασπορά των Κιουλέν. Διότι δεν μπορούν να πάνε στην Τουρκία πίσω, αλλά που για μένα που είναι, οργανώνονται πολιτικά ενάντια στο τουρκικό κράτος το σημερινό. Λοιπόν, αυτά, γιατί μιλούμε πόση ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ και εγώ, εσείς απολύτω, πολλά ωραία τούτη συζήτηση, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση που γίνεται αν έχει χαρακτηριστικά του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος πλέον μετά από τόσα χρόνια και τα λοιπά. Γίνεται πάρα πολλά έντονα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ ότι το κίνημα... Αν πούμε για τις ιστορικές ρίζες του κινήματος του Ερμπακάν που ήταν σύντροφοι ας πούμε και τελικά προέκυψε ο Ερτογάν με το τελευταίο κόμμα, έτσι μια αξία που είχα συνεσσοκομματικά ήταν ότι ξέρετε εμείς να το πω σε ελεύθερη μετάφραση, εμείς ευκήγαμε με το σεντούτσι μας στο δρόμο για να κάνουμε πολιτική. Είχαν πάντα δηλαδή την έννοια του μάρτυρα, το ότι εμείς κάνουμε πολιτική και αν χρειαστεί να θυσιαστούμε θα θυσιαστούν. Και όντως, ας πούμε, άμα δείτε ας πούμε προεκλογικά φιλμάκια ή και συγκεντρώσεις του Ερτογά, οι πρώτοι που τον υποδέχονται στον χώρο είναι κάτι νεαροί τύποι, όχι πάντα οι ίδιοι, εννοείται αλλά σου, που φορούν σεντούτσι, ρε παιδί. Δηλαδή πάσχει για μένα με το σεντούτσι και υποδέχονται εδώ. Πορείες με σεντούτσια, τέλος πάντων, λίγο μακάβριο, αλλά γίνεται το πράγμα. Και ναι, δηλαδή το γεγονός του ότι υπάρχουν σήμερα άτομα τα οποία μπορούν να δώκουν τη ζωή τους για την υπόθεση, έτσι ονομάζεται, νταβά, ιερή υπόθεση ας πούμε του Ερτογά, συμπληρώνει το ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο εγώ χρησιμοποιώ έναν άλλο όρο, διότι δεν είμαι σίγουρος, απλά επειδή δεν είμαι σίγουρος για το φασισμό, όχι επειδή είναι παραπάνω ας πούμε παρόλο που δυτική όρη τούτη, και δεν τερκάζουν απόλυτα, να πω βοναπαρτισμός. Με ποια έννοια, εγώ είμαι το κράτος. Μεταξύ κοινωνίας και προέδρου του κράτους δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε πλέον στην Τουρκία. Υπάρχουν τούτα όλα τα κινήματα, οι αδερφότητες, ανθρώποι έτοιμοι να σκοτωθούν, οργανώσεις, παραοργανώσεις, κόμματα κτλ. Αλλά έτσι υπάρχει και συγκεκριμένη θεσμική δημοκρατία με τον τρόπο που τέλος πάντων υπάρχει. Άρα έφυγε που για με εκείνος, είναι αλήθεια, λαλεί το συχνά ο ίδιος, αλλά λαλεί το που άλλο, είναι αλήθεια το ότι θα έχει φαινόμενα κατάρρευση, διότι συγκέντρωσε τόσο πολύ εξουσία πάνω του και γι' αυτό που είπα προηγουμένως ότι κινητοποιεί ευκαιριακά τον κόσμο, όπως κατά τα πρότυπα ας πούμε του Γάλλου, τώρα πρέπει να κινητοποιηθείτε αλλά μετά να μπείτε σπίτι. Τώρα αν τούτον οδηγά ας πούμε και σε εκφασισμό εννοείται ότι είναι ανοιχτό ερώτημα, απλά επειδή δεν ήθελα να το ακόμα προσπαθώ να έβρω τα κοινά τους χαρακτηριστικά πιο πολλά με έναν είδος βοναπαρτισμού ας πούμε, τούτον είναι το ένα. Το δεύτερο εξήγησα να το βάλω μετά τις δημεύσεις και μετά τις εργασιακές σχέσεις το ζήτημα το μεγάλο που μπαίνει είναι το ζήτημα του ιδιωτικοποιήσεις που ήδη ξεκινήσει. Για παράδειγμα, μιλούμε για ιδιωτικοποιήσεις τεράστιου μέγεθους ιδιωτικοποιήσεις. Ασύλληπτου για τα μέτρα τα δικά μας με την έννοια του ότι ο στρατός είχε βιομηχανίες στην Τουρκία. Είχε βιοτεχνίες. Μέχρι και χημικά έκαμε, μέχρι και παπούτσια έκαμε, μέχρι και αυτοκίνητα μπορεί να κάνουν. Η Opel, για παράδειγμα, στην Τουρκία είναι στρατιωτική εργοστασίου. Υπήρχαν οι στρατιωτικές σχολές, τα κτίρια των στρατιωτικών σχολών. Μέχρι και τα κτίρια των στρατιωτικών σχολών, τα οποία ήταν όλα σε προνομιακή θέση στο Βόσπορο, και να τα ανάκτορα που κάποιο θεωρεί στο Βόσπορο, τα παραπάνω που γίνανε στρατιωτικές σχολές, αμέσως ιδιωτικοποιηθήκαν. Και δεν ιδιωτικοποιηθήκαν τέλος πάντων με τη συγκεκριμένη διαδικασία των προσφορών κτλ. Ιδιωτικοποιηθήκαν σε έναν καθεστώς εκτός της ανάγκης στους επιχειρηματίες, στους κομματικούς. Άρα ναι, η πολιτική οικονομία η ίδια σε λίγο καιρό είναι να βρούμε μπροστά μας νέα φαινόμενα που να πρέπει να κάτσουμε να δούμε τις συνέπειες τους προφανώς και τους γενικότερους προσανατολισμούς της Τουρκίας εφόσον θα επηρεάζεται όσο που την ίδια την πολιτική οικονομία, γεωπολιτικά. Ο αντιαμερικανισμός στην Τουρκία έχει πάρα πολλά δικαιώματα, Γρηγόρη. Είναι ιστορικό φαινόμενο, δεν είναι καθόλου νέο. Δηλαδή, πάντα έχει αντιαμερικανισμό η τουρκική κοινωνία. Οι εκφράσεις του οποίου είναι πιο χαρακτηριστικές, για παράδειγμα, στο Παλαιστινιακό ζήτημα, στο Κυπριακό. Ιστορικά το Κυπριακό ήταν ένα ζήτημα ελευθερίας των ομοεθνών μας ενάντια στον Αμερικανικό υπεριαλισμό. Τέλος πάντων, υπήρχε τούτη πτυχή. Τα πράγματα είναι πιο σοβαρά με το πολιτικό Ισλάμ με την έννοια του ότι ενώ στα βασικά γεωπολιτικά συμφέροντα και τα οικονομικά ένα αμερικανικό Ισλάμ, κάποιο θα μπορούσε να το πει έτσι, παρόλο που είναι ακόμα πιο αμερικανικό Ισλάμ, ο Γκιουλέν παραγωγό. Εν τούτης είναι γεγονός ότι την τελευταία 20 ετία το αντιδυτικό, κατ' επέκταση του αντιαμερικανικών ο λόγος, ο αντιαμερικανικός λόγος του Ερντογάν είναι και ζήτημα δόμησης ταυτότητας του ίδιου και του κινήματος του. Άρα τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και δεν θα συνάγονται σε κάποια φάση. Δεν ήξερα αν ο ίδιος θέλει να τα συνάξει για διαπραγματευτικούς λόγους προς το παρόν. Δηλαδή το τι γίνεται με την υπόθεση ασπίδα του Εφράτη στη Συρία, και αμέ φαίνεται ότι έκαμε έναν προωθημένο βήμα να σπρώξει και την Αμερική μαζί του. Τούτον είναι που δηλώνει, δηλώνει το εξής, ότι τα τελευταία 30 ίσως χρόνια, ίσως θα πρέπει να κάτσουμε να ξανασκεφτούμε εκείνο που παραδοσιακά σκεφτούμαστε σωστά, ότι η Τουρκία και το Ισραήλ, και εσύ να μου πεις πράγματα εμένα, η Τουρκία και το Ισραήλ τι ήταν, ήταν οι χωροφύλακες της Αμερικής στην περιοχή. Ίσως όμως τα τελευταία 20 χρόνια να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, με την έννοια ότι μπορεί σε μεγάλα ζητήματα να μην διαφωνούν, όμως η Τουρκία σε πάρα πολλές περιπτώσεις όντως προσπαθεί να αυτονομηθεί. Στην υπόθεση της Συρίας δοκίμασε το κάπου της ευκήγε, κάπου δεν της ευκήγε. Στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, ειδικά μετά τον Brexit. Στην υπόθεση του πραξικοπήματος, προς το παρόν φαίνεται να προσπαθεί να πει ότι δαμέ, τέλος πάντων στην περιφέρεια μου πρέπει να με ρωτάτε εμένα ή να μου πρακάμνετε. Κάποτε πετυχαίνει όμως, κάποτε δεν πετυχαίνει. Άρα νομίζω ότι πλέον μπήκαμε σε μια ιστορία γενικά του κόσμου που θα έχουμε τούτους τους ανταγωνισμούς συνέχεια μεταξύ του των χωρών, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ με την άποψη ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν θα θέλει να φτάσει στην οριστική ρήξη. Όμως όσο παίρνει το μπαζάρεμα θα γίνεται. Και το ίδιο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να πει κάποιος ότι κάνει το Ερντογάν. Δηλαδή προωθεί το προφίλ ότι δαμέ συζητούν δύο ισότιμοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμιά παραπάνω σημασία από την Τουρκία, θεωρεί ο ίδιος. Δύο ισότιμοι εταίροι πρέπει να συζητήσουν. Άρα δεν μας βάλετε όρους αθαμπούμε, ας πούμε, ως πλήρες μέλος. Διότι είμαστε και εμείς ισότιμοι μαζί σας. Και κάπου για μέ γεννιούνται τούτες όλες οι συγκρούσεις. Και ίσως να πρέπει σε αυτή τη φάση να ξανασκεφτούμε το αν τελικά εμείς μεγαλώσαμε και τη δεκαετία του 90 και ακούαμε συχνά, πυκνά, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καταλύτης της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Νομίζω ότι τόσο καταλύτης τέλος πάντων να μην πω ίνταλος έγινε, αλλά όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει, ή μάλλον η άγκυρα από πλευράς της δεν δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελεί ένα μοντέλο για εσωτερική μεταρρύθμιση της Τουρκίας, άρα να είναι μια δυναμική που την επηρεάζει σε άλλα ζητήματα. Μάλλον υπάρχει τούτη η ομοφωνία ανομολόγητη ότι ναι, πρέπει να συνεργαζόμαστε, πρέπει να είστε στρατηγικοί εταίροι, αλλά δεν ξέρω αν και να μπούμε στα βοήθεια του άλλου. Εγκαλά και έτσι όπως είμαστε. Δηλαδή υπάρχει ένα momentum τώρα πολλά διαφορετικό από το 90 ή το 2000. Εντάξει, να σας πω, τούτο το πράγμα, εγώ, να σας πω, εγώ δεν αναλαμβάνω το ρίσκο να απαντήσω ξεκάθαρα. Γιατί, διότι εμείς είμαστε στον καναπέ μας και θεωρούμε την τηλεόραση, θεωρούμε το Twitter των Τούρκων, τα κανάλια τους, και κάνεις κάποια, προσπαθείς να βγάλεις έναν πάρα πολλά δύσκολο συμπέρασμα μέσα από μια πάρα πολλά πολύπλοκη κατάσταση. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε. Φύγει η ώρα 10 τη νύχτα, να άνοιξες τη 15η Ιουλίου η ώρα 10.30 τη νύχτα και ξαφνικά θωρείς στρατιώτες, πας στη γέφυρα του Βοσπόρου. Και ξαφνικά ξεκινάει να διαρωτάσεις, μα γιατί επιτέθηκε ο ISIS, διότι αφού η μόδα τώρα είναι ότι επιτίθεται ο ISIS. Όχι ότι γίνεται πραξικόπημα. Είναι γιατί έχει στρατιώτε που τι έγινε, επέξε, γίνει και τρομοκρατική επίθεση, να γίνει κτλ. Πάντω πραξικόπημα δεν φαντάζεσαι σου ότι μπορεί να γίνει. Μετά φτιάχνει ας πούμε η πληροφορία ότι το απόγευμα, η ώρα 3-4 το απόγευμα, ο επικεφαλής της ΜΙΤ ενημέρωσε τον αρχηγό του στρατού ότι υπάρχει ύποπτη κινητοποίηση που συγκεκριμένες στρατιωτικές βάσεις. Και ο αρχηγός του στρατού διάταξε, ξέρω εγώ, την άλλη ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου, ξέρω εγώ, βάρτε λεωφορεία, αυτοκίνητα μέσα στους διάβλους, να μην σηκωστεί κανένα άλλο αεροπλάνο. Αλλά όμως υπήρχαν και άλλες βάσεις αεροπορικές που σηκωστήκαν αεροπλάνα. Τέλος πάντων, τούτα μαθαίνεις τα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις επόμενες μέρες. Έναν πάρα πολλά ύποπτο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει κανένας προς το παρόν, είναι τα 6 αεροπλάνα τα οποία τα 3 από τα 6 αεροπλάνα που επιχειρήσαν στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη με πυροβολισμό, με βομβαρδισμό κόσμου, ας πούμε, όχι αστεία πράγματα. Εσηκωστήκαν από τη βάση του Ιντζιρλίκ. Η βάση του Ιντζιρλίκ όμως είναι βάση αμερικανική. Άρα γεννιέται δυνατόν να μην ξέραν τίποτα οι Αμερικάνοι, ερωτηματικό. Όπως θέλει, απαντά στο καθένας. Ο καθένας, διότι εγώ λέω ότι γίνεται να είναι αμερικανική βάση, για να μην έχει υπόψη της η Αμερική ότι υπάρχει κινητοποίηση τουρκικών αεροπλάνων, όχι προς τη Συρία, αφού είναι η βάση που επιχειρούν τα F-16 των Αμερικανών στη Συρία και στο Ιράκ. Να μιλούμε για την ίδια, για το ίδιο στρατόπεδο. Λοιπόν, εκείνο που συνέβηκε με βάση κάποια στοιχεία που μπορούμε να δούμε πιο καθαρά τώρα είναι ότι καταρχήν και ήταν οι πραξικομιατίες, οι περισσότεροι, όχι όλοι, ήταν στο επίπεδο του συνταγματάρχη και του ταξίαρχου σε όλα τα σώματα του τουρκικού στρατού παραπάνω στην αεροπορία. Άρα είναι τέλος τέραρχος, ας πούμε, είναι τέλος πάντων ο αντίστοιχος του συνταγματάρχη και του ταξίαρχου. Σημαίνει μέσες κλίμακες όμως για τον τουρκικό στρατό το πράγμα. Υπάρχουν 100 στρατηγοί που συλληφθήκαν, αλλά άμα λαλούμε ταξίαρχος και στρατηγός για το μέγεθος του τουρκικού στρατού, δεν εννοούμε κάτι που πολλά πιθανόν να εννοούμε για το στρατό δαμέ. Μπορεί να είσαι στρατηγός και να μην είσαι τίποτε στην Τουρκία, διότι μπορεί να είσαι τέλος πάντων διοικητής πόσων μεραρχιών ή κάπου στα γραφεία του ΓΕΦ, του ΓΕΘΑ. Σημαίνει ότι σημαίνει ότι η κοινότητα Αγγιουλέν έφτασε μια επιρροή της με πολλά μαζικά μέσα σε ταξίαρχους, συνταγματάρχες, άρα απόφοιτους αμοιάζει στην κλίμακα της σπουδής των προαγωγών και τα λοιπά, πάει πίσω στη δεκαετία 80 τέλη 90, έπιανε ένα μεγάλο κύμα αποφύτων, έφκαλε τους ως το βαθμό του ταξίαρχου, συνταγματάρχη, επηρέασαν κάποιους στρατηγούς. Όμως τη νύχτα του πραξικοπήματος φαίνεται καθαρά ότι ίσως κάποιοι που τούτους, ακριβώς διότι αποκαλύφθηκε από το απόγευμα, να αλλάξει στρατόπεδο την ώρα της επιχείρησης. Να αλλάξει στρατόπεδο ενώ να είπαν εντάξει, πάω στην κυβέρνηση. Υπάρχει και το ενδεχόμενο που φτιάχνει μέσα από καταθέσεις συλληφθέντων αξιωματικών ότι υπήρχαν και άτομα τα οποία ήταν μιλημένα ότι ήταν μέσα στην επιχείρηση, αλλά η ώρα, ξέρω εγώ, μια και ό,τι νύχτα που είδαν ότι τέλος πάντων γυρίζει το πράγμα, έπαιξαν το κυβερνητική, ας πούμε. Και ευκήκαν και στην τηλεόραση να κάνουν και πανηγυρικές δηλώσεις. Άρα οι ισορροπίες της ίδιας της νύχτας εντός του στρατού ήταν πάρα πολλά σημαντικές και αμέσπασε η αλυσίδα του πραξικοπήματος και απέτυχε. Ίσως, δεν ξέρουμε. Αλλά τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τέλος πάντων κάποιοι που υποτίθεται ότι θα ήταν μες στον τη Χούντα τελικά την τελευταία στιγμή να κάνουν μια στροφή η οποία φαίνεται να ήταν καθοριστική. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό να σας αναφέρω, διότι απλά δημοσιοποιήθηκε και μπορεί να το καταλάβετε. Ο αρχηγός του χερσαίου στρατού που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ο πιο μεγάλος, ευκήγε η λίστα, δημοσιοποιήθηκε η λίστα της Χούντας, αποκάλυψαν την Γενικός Εισαγγελέας ποιοι είναι οι άνθρωποι που να αναλάβουν τα πόστα του στρατού της Τουρκίας στην περίπτωση επιτυχίας του πραξικοπήματος, και τούτος ο στρατηγός ήταν μέσα, φαίνεται το όνομα του, ήταν να αναλάβει έναν πραξικοπηματικό πόστο. Όμως τη νύχτα του πραξικοπήματος ήταν ο άνθρωπος που φύγει που την τηλεόραση και επιβέβαιωσε το ίδιο ο Ερτογάν που του είπε στο αεροπλάνο, το γνωστό αεροπλάνο του Προεδρικού που έφυγε από το Μαρμαράν και πήγαινε στην Άγκυρα, Πρόεδρε, μην πάει στην Άγκυρα, αλλά στην Κωνσταντινούπολη να μεριμνήσω εγώ για την ασφάλεια σου. Στην Άγκυρα δεν μπορούμε να δούμε την ασφάλεια του Πρόεδρου, ας πούμε, αλλά στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, για τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος φέρεται να έκαμε την καθοριστική κίνηση να άλλαξε την πορεία του αεροπλάνου του Προέδρου για να τον προστατεύσει στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, είναι το ίδιο όνομα με εκείνον που ήταν κάπου στη Χούντα. Άρα, υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες που είναι αδύνατος σήμερα να μάθουν. Ίσως να μην το μάθουμε και ποτέ. Έχω δύο ερωτήσεις εγώ. Το ένα είναι όσον αφορά την αντίσταση που έγινε την ίδια ημερομηνία, μόλις ξεσπάσαν οι μάχες έξω. Επειδή τέλος πάντων φαίνεται την ηγεμονία της αντίστασης είχε γίνει το κόμμα του Ερτογάν προφανώς, αλλά καταρχάς εγώ την νίκη δεν το διευθύω. Εμπιστεύω ότι ήταν όλοι φανάτοι όπως είπε πριν ο Γρηγόρης, ότι ήταν ανθρώποι που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για, για το σκοπό. Ας πούμε, ξέρουμε ήδη ότι στις περιοχές που ελέγχει το DHKPC, το επαναστατικό κόμμα μέτωπο, ας πούμε, υπήρξαν συγκλονισμένες συνελεύσεις και συγκεκριμένες επιθέσεις, ώστε να μείνουν οι γειτονιές, ας πούμε, ασφαλείς από τους φασίστες. Και ταυτόχρονα ήταν και ο ΠΚΚ που έκανε συνεδρισμένες προσπάθειες να δοκιμάσει ο πλάσιο κόσμο του που διάφορα μέρη, ας πούμε, για να μπορεί να δυναμηθεί ο κόσμος, ενώ εμπιστεύω ότι είναι μια αντίσταση η οποία έχει μόνο μια όψη. Εμπιστεύω ότι είναι αποκλειστικό το πράγμα και αναφέρω με αν μπορείς να πεις κάτι άλλο, αν τι επέκτη ακριβώς είναι μέρος αυτά την αντίσταση. Το δεύτερο είναι μετά που μπαίνει σε λειτουργία ο μηχανισμός εκάρτης ανάγκης, το κράτος που δείχνει πιο πολλά τα δόντια του τέλος πάνω που πέφτει η κάθαρση. Προφανώς δημιουργούνται συνθήκες πόλωσης σε πάρα πολλά παιδιά. Όπως είπες και εσύ, σε συνθηκοποιήσεις, άρχεψαν ειδικοποιήσεις, άρχεψαν με το εργασιακό που έγινε στο φιάσκο με το συμβόλαιο, ας πούμε, στους εκπαιδευτικούς. Κόσμος που χάνει δουλειά του με 11.000 με ένα συμβόλαιο, ενώ με μια υπογραφή φεύγουν 11.000 έτσι. Τούτη ουλή πόλωση, εν κάτω που το χαλάει και τους τελευταίους μήνες, σαν μετά από το πραξικόμιο, ακόμα και δεν σε ισχύει, ας πούμε, τούτος ουλός ο βάρβαρος μηχανισμός. Πού είναι το τουλίπωση, ενώ είχαμε ακόμα πριν το πραξικόπημα, είχαμε ένα κίνημα το οποίο ήταν πολλά σεβαστό. Ενώ στέκεται στο φεστιβαλιστάσιο ήταν τα μαντοεπίαση να κόψουν το πάρκο του Πασινό, θέλουμε ζωή, να μιούμαστε, ας πούμε, έσπασα στην Τουπερκή, είναι κάγενουλη Τουρκία. Δηλαδή πέφτει το μαντάτο, ότι πεθάνε το κοπελούι, δεν θα έχουμε τίποτε ίσο. Πού είναι σημαντικό το κίνημα πλέον. Και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλη την τραγική κατάσταση, να πω. Βέβαια, τον Αρκίν έφερα το επειδή ήταν μια από τις πιο σημαντικές εξηγήσεις για μένα τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι ήταν σταθμός συμπόλωση κάθε στην Τουρκία. Ξεκινήσω από το πρώτο, παρόλο που το τελευταίο είναι το πιο ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσε να πει κάποιος, να περιοριστώ στα εξής. Λοιπόν, τις πρώτες ώρες, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας είναι το γεγονός του ότι ο Ερτογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακόμα μετά από 14 χρόνια εξουσίας έχει απίστευτη επιρροή. Προσωπική επιρροή. Δηλαδή προσωπικά ταυτισμένος ο κόσμος μαζί του. Ο κόσμος που τον υποστηρίζει. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για τον ίδιο. Ήταν όμως αποδεδειγμένα κρίσιμη στιγμή για την πιο συντηρητική μάζα της κοινωνίας όμως, όχι για τα αριστερά ρεύματα, οργανώσεις κτλ. Η στιγμή που ευκήγεν και είπεν ευκάτε στους δρόμους, γεμώστε τις πλατείες, πιένετε στα αεροδρόμια για το μεγάλη μάζα που είναι πιο συντηρητική ζωή, πιο θρησκευόμενη κτλ. Ήταν, ναι, ήταν η κρίσιμη στιγμή και αμέ μαζικοποιήθηκε. Δηλαδή η ώρα μια τη νύχτα, ας πούμε, η ώρα 12 τη νύχτα μαζικοποιήθηκε ο δρόμος. Υπήρξε, ας πούμε, σταματούσαν τα τάγκς. Και αμέ ήταν το αποτελεσματικό. Ναι. Παράλληλα όμως γίνονταν πάρα πολλά πράγματα, έχεις δίκιο. Εκείνον εκείνον που φαίνεται. Η Ισλαμική κινητοποίηση ήταν χωρίς κανένα ερώτημα. Μάλιστα έφτασαν και σε κάποιες ακρότητες. Και είναι επειδή έφτασαν και σε κάποιες ακρότητες που εμάθαμε εμείς που μακριά ότι δεν ήταν η μόνη κινητοποίηση που έγινε τις πρώτες ώρες μετά, μετά το πραξικόπημα. Δηλαδή ως τις 16 το πρωί εφάνηκαν τελικά ότι ναι και οι γειτονιές του ΝΤΧΠΚ είχαν έναν έλεγχο και του ΠΚΚ και των Αλεβιτών και εκτός Κωνσταντινούπολης. Όμως ήταν και οι γειτονιές που δεχτήκαν και την παραπάνω επίθεση όχι από τους πραξικοπηματίες, που τους αντιπραξικοπηματίες. Εμπαίνα στις γειτονιές, ας πούμε, των Κούρδων, οι πιο προωθημένοι Ισλαμιστές όμως, όχι, όχι οι ψηφοφόροι απλά του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Άρα ναι, κανένας δεν θα πρέπει να υποτιμήσει και εκείνη την υπόγεια, ας πούμε, πιο αυτόνομη ύπαρξη αντίστασης όχι μόνο στον πραξικοπηματία αλλά και στον Ερντογάν, γιατί δεν θα πρέπει κανένας να την υποτιμήσει με τον εξής τρόπο, διότι το πρώτο ουσιαστικά οργανωμένο πολιτικό κίνημα, αν θέλετε κομματική έκφραση που έβαλε τα πράγματα σε μια πιο σωστή διάσταση μέσα σε έναν πολλά έντονο περιβάλλον παροξισμού, δηλαδή απίστευτου τις πρώτες μέρες μετά, ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, ο Κουρδικός Συνασπισμός, ας πούμε, ο οποίος έβαλε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Είμαστε καθαρά έμπαινε ερώτημα εναντίον της οποιασδήποτε χούντας, ας πούμε, στρατιωτικού πραξικοπηματος, είμαστε και εναντίον του αυταρχισμού που θα ακολουθήσει. Διότι εφαίνεται το πράγμα με το θέλημα Θεού που πάει. Όμως κακά είναι τα ψέματα. Η αποτυχία του πραξικοπήματος προς στιγμήν, παρόλο που οι πρώτες ώρες δεν ήταν, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η κινητοποίηση του ΑΚΕΠΕ που σταμάτησε το πραξικοπήμα, ήταν η κινητοποίηση όλων που σταμάτησε το πραξικοπήμα, όμως οι επόμενες ώρες ήταν ένα σοκ για την κοινωνική αντιπολίτευση. Όντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δύο μήνες σε αμυντική διάταξη. Προηγουμένως όντως είχε έναν πρωταγωνιστικό λόγο έστω και στο επίπεδο της αντιγεμονίας, ας πούμε, της όντως γίνονταν προσπάθειες. Αλλά αυτή τη στιγμή επειδή συγκεντρώθηκε εν τούτη ούλη αντιπολίτευση στα πλαίσια του κουρδικού κινήματος, λόγω της καταστολής, όχι για κανέναν άλλο λόγο, τούτο το πράγμα αποκλείστηκε ακόμα και γεωγραφικά. Δηλαδή έκλεισε μεταξύ των συνόρων Τουρκίας-Συρίας, σφραγισμένες πόλεις, βομβαρδίζουν τους όλη μέρα. Είναι κατανοητό γιατί δεν μπορούμε εμείς να το δούμε να εκφράζεται κοινωνικά αυτό το πράγμα. Όμως έχεις απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει υπογείος. Και θα έρθει η ώρα που θα εκραγεί, με ποια έννοια το λέω, θα εκραγεί σε εισαγωγικά. Μπορεί τώρα η κοινωνία της Τουρκίας να τη θεωρείς που μακριά και να καταλαβαίνεις ότι είναι έναν ομοιόμορφο πράγμα παραπάνω λόγω σιωπής. Διότι επικρατεί σιωπή και φόβος. Αλλά όταν κόψεις την τούρτα, έχει τα διάφορα μέσα διαφορετικά στρώματα, ας πούμε, και φαίνεται ότι τούτο το πράγμα κάπου είναι να σπάσει. Το πρώτο πεδίο που φαίνεται ότι μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει νέες συγκρούσεις αιματηρές, ας πούμε, με θύματα, είναι το κουρδικό. Το κουρδικό δεν αφορά μόνο τους Κούρδους όμως. Γι' αυτό που λέω ότι πόμπες μπορούν να πέφτουν και στη Δυτική Τουρκία και στην Ανατολική Τουρκία με αφορμή το κουρδικό, αλλά με αιτία πάρα πολλά πράγματα. Και τούτο νομίζω είμαστε, ας πούμε, στα πρόθυρα να το ζήσουμε. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε εντός της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, θωρείτε το μάλλον που την επικαιρότητα, κάτι, υπάρχει Ισλαμικό κράτο εντό Τουρκία. Δηλαδή το ISIS είναι παρόν με όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Άρα τούτα όλα τα πράγματα που γίνονται στα σύνορα της Τουρκίας και με αφορμή το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, διότι εμπάλε μέσα στα πλαίσια του καθεστώς έκτακτης ανάγκης που ξαφνικά σηκώνουμε το στρατό ένα μέρος του και μετακινούμε το, δεν σημαίνει ότι θα έρθει να χτυπήσει πίσω με πυρήνες που έχει το Ισλαμικό κράτος σε κάθε πόλη πλέον, θα μπορούσε κάποιος να πει. Πιο αδύνατα από το 2014, αλλά ακόμα υπάρχουν. Άρα συμφωνώ ότι υπάρχει τούτη η πόλωση που μπορεί να μην τη θεωρούμε εμείς να εκφράζεται πολιτικά, αλλά εκφράζεται στις γειτονιές, εκφράζεται σε περιοχές. Ναι, όχι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο σε τούτο. Η Ισλαμική κινητοποίηση του πραξικοπήματος όμως, γεγονός ότι η Ισλαμική πτυχή της κινητοποίησης εναντίον του πραξικοπήματος έδωσε ένα πλεονέκτημα, θα πρέπει να ομολογήσουμε. Για παράδειγμα, μετά τα συλλαλητήρια τα μεγάλα, με αποκορύφωμα τούτων της εικόνας 7 του Αυγούστου, έγιναν μόνο δύο ποιοτικές έρευνες, ποτούντες πιο κοινωνιολογικές, που δυνατές ισχυρές εταιρείες, ας πούμε, ερευνών του χώρου, και οι δύο είχαν σύμπτωση σε 2-3 σημεία μόνο. Το έναν του ότι η βασική μάζα των δημόσιων συλλαλητηρίων, όχι της μάχης του οδοφράγματος κτλ, η δημοτικότητα του ΑΚΕΠ έφτιανε στο 75%. Αν τους ερωτούσε στην ερώτηση Ντίκο με αν ψηφίσετε στις προηγούμενες εκλογές, το 80% να πάντα να κεπέ, τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, 85% ευκαινό να κεπέ. Που τους παρόντες, όχι έναν κομματικό ποσοστό, αλλά οι παρόντες. Ή για παράδειγμα, ενώ το προεδρικό σύστημα είχε δημοφιλία πριν το πραξικόπημα 45%, στην ερώτηση ποιο θέλετε να είναι ο επόμενος εκτελεστικός πρόεδρος της Τουρκίας, 70% ας πούμε, ο Ερντογάν. Την κρίση, βεβαίως, αφορά την κρίσιμη στιγμή των επόμενων ημερών του Αυγούστου, του το κλίμα. Όμως, το κλίμα όντως, δηλαδή, κυρίαρχα, εκφράζεται σε μια λαϊκή υποστήριξη παραπάνω του Ερντογάν, χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι αμφισβητήτη, διότι είναι πολλά πρόσφατο και το αποτέλεσμα της 7ης Ιουνίου. Των εκλογών που είχαμε της 7ης Ιουνίου, που για πρώτη φορά έχασε την αυτοδυναμία του, πρέπει να το κρατήσουμε. Εν τζαμέ, είναι ειδικές συνθήκες μετά που επαναφέραν την αυτοδυναμία, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι το σήμερα. Αρκέψω από το δεύτερο, πιο εύκολο με την έννοια του ότι είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Τα πολλά πλαθήνων που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ενός εργατική τάξη της Τουρκίας, που όντως υπάρχει, διότι υπάρχει έτσι, είναι πιο κλασική μορφή, ας πούμε. Υπάρχει βιομηχανία, ελαφρά, βαρετή κτλ. Υπάρχουν τούτα τα τμήματα της εργατικής τάξης, υπάρχουν και τούτα τα λεγόμενα νέα επαγγέλματα κτλ. Εν ιστορικό, δεν θα το λύσουμε τώρα το ζήτημα. Η εργατική τάξη στην Τουρκία είναι ψηφίζει αριστερά. Ούτε οργανώνεται στα αριστερά συνδικάτα. Έχει Ισλαμικά συνδικάτα, έχει Ισλαμικές συντεχνίες που είναι πολλά πιο μαζικές, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι, δηλαδή η σχέση θα με μπαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο εντάξει, είναι και θέμα διδακτορικής διατριβής. Ως εξής, στον χώρο δουλειάς το πολιτικό, η πολιτική έκφραση του Ισλάμ στον χώρο δουλειάς κατάφερε να καταστρέψει κάθε έννοια της πραγματικής ζωής, ο εργοδότης, ο εργαζόμενος του, ο μισθός, το κέρδος και τούτα είναι εξαφανισμένα. Υπάρχει ο οικογενειακός δεσμός, ο εργοδότης είναι έναν είδος πατέρα που προστατεύει τον νεαρό που την ανεργία, που τα ναρκωτικά, ξεμπαίνουν τούτα τα ζητήματα. Και είναι ο μάστορας με το τσιράκι, δεν είναι ακριβώς ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Και για μένα μπαίνει η συντεχνία η οποία να παράγει τούτον το ύφος της, ότι σήμερα μπορούμε να φύγουμε που δαμένα, να πάμε μαζί να κάνουμε προσευχή, να πάμε μαζί να κάνουμε φιλανθρωπία. Είμαστε ήδη μαζί, πάμε στο ίδιο τζαμίν και προσευχούμαστε. Στον ίδιο τόπο είναι να πεθάνουμε, στον ίδιο τόπο είναι να μας θάψουν. Τούτα ούλα με την disc, ενώ η αριστερή συντεχνία η μεγάλη που σου λέει μπελάρ και πιάνει τόπο και στο 2016 πιάνει τόπο. Βεβαίως τώρα εμείς μιλούμε για την κυρίαρχη αντίληψη, το πιο ταξικά προσδιορισμένο συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι όντως στους δρόμους, δεν το μαθαίνουμε. Πρέπει να γυρέψεις πάρα πολλά κανάλια και άλλες ιστοσελίδες και άλλα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Υπάρχουν κινητοποιήσεις για το ζήτημα ιδιαίτερα των μαζικών απολύσεων. Η αδυναμία που εκφράζεται είναι η εξής: ο τρόπος πλέον προσλήψεων έκλεισε το δρόμο σε εκείνον που οι συντεχνίες κατακτήσαν ιστορικά, ότι τέλος πάντων πρέπει να γίνονται εξετάσεις. Πλέον εμπήγαινε η προσωπική συνέντευξη. Και ξέρετε να μπορεί να γίνει για μένα. Καταρχήν να ελέγχεται ο βαθμός θρησκευτικότητας. Είναι απίστευτες οι ειδήσεις του τελευταίου χρόνου, παρόλο που είναι παλιά γεγονότα τούτα, αλλά για παράδειγμα η Μαρία καλή ώρα, αν κυκλοφορήσει έτσι αυτή τη στιγμή, να έχει πρόβλημα. Δηλαδή με το κοντός. Ναι. Έχουμε νέα ήθη, τα οποία ξαφνικά δημοσίως γίνονται αποδεκτά. Ενώ προηγουμένως δεν μπορεί να πει κανένας, χτυπούσα μια γυναίκα με κοντόν παντελόνι ή ξέρω με έναν ντεκορτέ πιο βαθύ από ό,τι τέλος πάντων ο καθένας δεν μπορούσε να κρίσει και χτυπούσα την ας πούμε στον δρόμο, είχε ένα αμέσως λαϊκή κινητοποίηση του κοσμικού κομματιού, του πιο τέλος πάντων δημοκρατικού κομματιού της κοινωνίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Όμως το πολιτικό σύστημα αμέσως έστω και μια κουβέντα, εντάξει, τα πράγματα γίνουν. Αυτή τη στιγμή χτυπηθήκαν γυναίκες επειδή φορούσαν κοντόν παντελόνι. Και στη Σμύρνη, που υποτίθεται ότι η Σμύρνη ας πούμε, είναι η πιο φιλελεύθερη που πλευρά ζωή, και η απάντηση του πολιτικού συστήματος, ας πούμε, που πλευρά του πρωθυπουργού ήταν: εντάξει, ρευκιά, δεν πρέπει να τη ζέρνετε, αν δεν σα αρέσει, μουρμουράτε που μέσα σα. Πρόσεξε. Όντως ένα άσχημο πράγμα να φορεί κοντό, και μουρμούρα που μέσα σου, αλλά μην πάει να χτυπήσει. Άκουαν, δηλαδή η μετατόπιση του δημόσιου ας πούμε λόγου που είναι ο επίσημος, εντός που επηρεάζει ας πούμε, δεν έχεις καταστάσει. Ήθελα να ρωτήσω λίγο πώς βλέπεις να επηρεάζει την κατάσταση του Κυπριακού. Παντού πολλά το Κυπριακό. Πάντα. Και έτσι είναι και τσόις της περιβαλλοντικής καταστροφής των Κυπριακών. Να πάει πολλά στο όμου και να... Όχι, δεν θα πάει πολύ. Όχι, όχι, πέμω. Εγώ με την αντίφαση του Ισλάμ, του Ισλάμ είχε την αντίφαση του Ισλάμ, το είδα μέσα, τα παρουσιάζει, τα παρουσιάζει. Γιουλένος τον πνεύματικό πατέρα του Ισλάμ. Ποιον εξυπηρετούσε, ποιον εξυπηρετούσε, γιατί ήταν μέσα, τόσα πολλά μέσα, προβάλλει. Εντάξει, είναι πιο εύκολο θέμα από Κυπρέο. Έχεις δίκιο. πραγματικά δεν ξέρω πώς καταλήξαν ορισμένοι στο συμπέρασμα ότι ο Γκιουλέν είναι ο πνευματικός, ή γιατί ας πούμε είναι ο πνευματικός πατέρας του αστοκά. Ήταν απλά ζήτημα, ας πούμε, λαλούν ότι ο Γκιουλέν είναι η μάμη, λαλούν τον με το επίθετο η μάμη. Δεν ήταν ούτε καν η μάμη σου αυτό. Άμα πιάσεις την, ας πούμε εμείς είναι να μπούμε στην ορθόδοξη παράδοση της εκκλησίας, νοή χριστιανή, η ορθόδοξη πτέρυγα του χριστιανισμού, έχει παπάδες που έχουν, πώς το λέμε, αξιώματα. Και φτιάχνεις αξιώματα στη θρησκευτική, στην εκκλησιαστική ιεραρχή. Ο ημάμις είναι ένα πράγμα, ο βαΐς, ο οποίος είναι αυκύβας στον μιναρέν και να κάνει την προσευχή, είναι άλλο πράγμα. Ο Γκιουλέν είναι ποτσίνο μου. Να είναι και καμιά αρμοδιότητα να επηρεάζει πνευματικά τον Ερτογάν, εκτός που το γεγονός ότι εντάξει είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Αλλά ο Γκιουλέν, για να τον καταλάβουμε καλύτερα, μάλλον θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τον αρχιεπίσκοπο των δικών μας. Είναι απόλυτα επιχειρηματίας, δεν τον απασχολεί το ζήτημα της θρησκείας με την έννοια του ότι η Εκκλησία της Κύπρου ιστορικά δεν ασχολήθηκε με τη θρησκεία ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν είναι παρήγαγε να πούμε πνεύμα. Ενώ δομικά ήταν έτσι. Ο Γκιουλέν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, μεν εντάχθηκε να πούμε σε αυτό το πράγμα, διότι το πεδίο της θρησκείας προσφέρει πολλά, αλλά είναι πολλά καλός επιχειρηματίας. Αν τον ακούσει να μιλά, λαλίγει και καμιά προσευχή. Ο αρχιεπίσκοπος μπορεί να λέει ούτε μια προσευχή. Αλλά ας πούμε το βαΐς που κάνει, τούτο που λαλούμε είναι η προσευχή. Αν και βάσει τις προσευχές του που τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησε με μια ομάδα μικροεπιχειρηματιών της Μύρνης να κάνει προσευχές, δημοσιευμένα, κάτι σε ευκέβαζα. Είναι πολλά λίγη προσευχή. Πώς θα πιάμε το κράτος. Πώς θα ο Δήμος της Μύρνης, πώς θα αλλάξει ας πούμε ύφος. Ίνταλος η μικροεπιχείρηση θα μπει στο εξαγωγικό εμπόριο. Αλλά λαλίτα με όδος του κορανιού. Και δυσκολεύτηκε σε θέμα, διότι είναι αραβικά και πρέπει συγκαθήκε ο πράγμα να κάθεσαι να παρακολουθώ. Λοιπόν, δεν κατάλαβα πώς εκολλήθηκε του κόσμου ότι είναι ο πνευματικός πατέρας του Ερτογάν. Ιστορικά έχει σύγκρουση του Δυθκιό. Πολιτική σύγκρουση, όχι ιδιαίτερα. Έχει και μια θρησκευτική σύγκρουση ως εξής. Ο Γκιουλέν προέρχεται από το λεγόμενο Νουρτζού. Να ξυπεντύπα σα, εντό είχε τη Λεύκα και τα λοιπά, είναι ένα Σουνί Ισλάμ. Οι Νουρτζού, α πούμε, είχαν έτσι μια τούτη την έννοια του παραπάνω σουφισμό, τσιν που θεωρείται, που περιστρέφονται από τον. Μια τέτοια αντίληψη ήταν στου Νουρτζού. Ο Γκιουλέν έσπασε τα μαζί του στη δεκαετία του 60 και έκανε τη δική του ομάδα, αλλά είναι επηρεασμένο που τέτοια είδη σουφισμού. Δεν είχε επικοινωνία πνευματική καμία ποτέ ο Γκιουλέν με τον Ερμπακάν και τον Ερτογάν. Πολιτικής, ο Ερμπακάν με τον Γκιουλέν δεν είχαν ούτε καν κομματική συνεργασία. Ο Ερτογάν επέλεξε ότι, μάλλον ο Γκιουλέν επέλεξε να μαλαθιάνει ας πούμε την εποχή του Ερτογάν, διότι κατάλαβε ότι θα μέσει σοβαρή υπόθεση. Τούτος είναι αντέξει, είναι όπως τον προηγούμενο που έφαγε και ο πραξικοπήματα ας πούμε. Δεν ξέρω αν ικανοποίησα, ας πούμε, εν και εμένα να μπορεί, γιατί, ας πούμε, το... Ξεκίνησε που τον, να σας πω, τούτο το πράγμα ξεκίνησε που τον αγγλόφωνο τύπο και υιοθετήθηκε που τον, στον τουρκόφωνο τύπο δεν θα δεις ποτέ τον τύπο. Όχι, όχι, όχι. Ο εγχώριος τύπος της Τουρκίας, η βιβλιογραφία, οι τουρκικοί πηγές, γελούν ήδη αμά, πώς θα είναι αυτό. Ναι, κάποιος πρέπει να μπουν την ποδά πλευρά του κόσμου που ξεκινήσε το... ναι, πώς επηρεάζεται το Κυπριακό. Είναι και τούτη η δυσκολία που πρέπει να είσαι πάντα, αν ασχολείσαι με τα θέματα, ας πούμε, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Τουρκο-Κυπριακή κοινότητα, Κύπρος, και πρέπει να είσαι και σε μια απόσταση πάντα για να καταφέρνεις να βγάλεις ένα, διότι είσαι και συναισθηματικά εμπλεκόμενος με την ιστορία. Και πάντα προκύπτει πάλι μεταξύ του εσωτερική σου αντιπαράθεση μεταξύ του θέλει λύση του κυπριακού προβλήματος και από την άλλη θωρίστουν τα πράγματα και γίνεται συνέχεια μια μεγάλη σύγκρουση. Παρόλο που θέλουμε, ενώ θέλω να λυθεί ας πούμε το κυπριακό πρόβλημα, καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να έχουμε έννοια τούτης της πόλωσης ως εξής. Ως εξής. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι κρίση ιδεολογική, πολιτική, οικονομική συμβαίνει στην Τουρκία, λόγω της δομικής ενσωμάτωσης των κατεχόμενων με την Τουρκία, δεν υπάρχει περίπτωση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να εμφανιστείς στο έστω ελάχιστο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Διότι υπάρχουν πρωταγωνιστές εμπλεκόμενοι. Για παράδειγμα, ο αρχηγός του στρατού στα κατεχόμενα συλλήφθηκε. Δεν έγινε και μεγάλη φασαρία, και απορώ γιατί δεν έγινε μεγάλη φασαρία. Σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα στον τουρκικό κατοχικό στρατό. Άρα, την νύχτα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, αν επικρατούσε το πραξικόπημα, είναι ένα αστείο πράγμα. Και γι' αυτό που ξεκίνησα και την συζήτηση μα, δαμέ, οι Ελληνοκύπροι σαν να ζούμε. Αλλά είναι δαμέ, το πραξικόπημα ήρθε δαμέ δίπλα. Ενώ έτσι ήταν, α πούμε. Άρα τούτη η δομική σύνδεση βοηθά παραπάνω τη μεταφορά της κρίσης. Η αντιπαράθεση μεταξύ του Γκιουλέν και του Άκεπε στα κατεχόμενα γίνεται καθημερινά. Εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε. Γίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, έναν κέντρο εξουσία στα κατεχόμενα, ποιον εμπονέει, η τουρκική πρεσβεία. Η τουρκική πρεσβεία είναι καθαρά, ας πούμε, υπόθεση του Άκεπε. Υπάρχουν όμως επιχειρηματίες του Γκιουλέν που πάνε και έρχονται. Υπάρχει δηλαδή συνέχεια τούτη η καλλιέργεια κλίματος πόλωσης και στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μπορεί να στέκεται παράλληλα από τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν πολύ σχέση με τον το πράγμα. Δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τον το πράγμα. Και δομικά, δεν έχουν επιχειρήσεις που να συνδέονται με τον το πράγμα. Δεν έχουν, ας πούμε, ισλαμικά τάγματα. Δεν είναι εμπλεκόμενοι στα ισλαμικά τάγματα που λειτουργούν στα κατεχόμενα και έχουν σύνδεση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τα πράγματα, όμως βιώνουν μια παράλληλη πόλωση στην κοινωνία τους. Δηλαδή, ένας ο οποίος θα πάει στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου, αφού η ιδιωτικοποίηση του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου του Πανεπιστήμιου Ανατολικής Μεσογείου, έγινε και να το πιάει η κοινότητα Γκιουλέν. Και τώρα γίνεται μια μεγάλη αντιπαράθεση, να φύγει από την κοινότητα Γκιουλέν. Αφού είσαι τζαμί, ενώ τούτα τα πράγματα συνέχεια μέσα στα. Είναι στην καθημερινή σου τη ζωή. Δεν είναι καθόλου, εγώ νομίζω ότι το πραξικόπημα σε γενικές γραμμές επηρεάζεται την πολιτική σου ζωή ή μάλλον αν θέλετε το πολιτικό σύστημα των Τουρκοκυπρίων με την έννοια του ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στο ότι υπάρχει περισσότερη πίεση στο τουρκοκυπριακό πολιτικό σύστημα μετά το πραξικόπημα. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ανώνυμοι λοακασμοί για παράδειγμα Facebook και Twitter, όχι ανώνυμοι, ενώ μπορούν τα troll. Στους Τουρκοκύπριους εγώ τόσα χρόνια δεν παρατηρήσα έξαψη, ας πούμε, του φαινομένου, εκτός που σατυρικά. Μετά το πραξικόπημα εγέμωσε ο τόπος ισλαμοφανή, ας πούμε, troll, τα οποία έκαναν το εξής. Ξέρουμε εσάς τους δάσκαλους Τουρκοκύπριους, και να βγάλουμε εις τραβουλίων γερών τις σχέσεις σας με τον Γκιουλέν. Δεν και βγάλαμε ποτέ τίποτε. Αλλά μόνο και μόνο το πράγμα επηρεάζει, ας πούμε, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Μοιραία το επηρεάζει το πράγμα. Είναι τυχαίο το γεγονός του ότι ο Ακριντζή επινένει που την πρώτη ημέρα ως σήμερα. Μόνο με πραγματικά στοιχεία να πάρω φυλακή γκιουλενιστές και ευκένει ο πρωθυπουργός την ίδια ώρα αμέσως μετά και λέει η τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου είναι γεμάτη γκουλενιστές. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ποιος είναι να το παίξει παραπάνω κατά πολέμιος ας πούμε της κοινότητας του Γκουλέν. Εγώ πιστεύω παραπάνω τον Ακριντζή με την έννοια ότι δεν ήταν και έναν έδαφος έντονης παρουσίας. Υπάρχει παρουσία της κοινότητας του Γκουλέν. Αλλά δικαιολογημένο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ζητά στοιχεία. Δεν μπορεί, ας πούμε, με έναν κυβερνητικό να κάνει το μοντέλο της Άγκυρας αυτή τη στιγμή. Στις διαπραγματεύσεις των Κυπριακών τώρα, διότι συνήθως αν μιλούμε για Κυπριακό, μιλούμε μόνο για το τραπέζι των συνομιλιών, ενώ Κυπριακό για μένα είναι πάρα πολλά πράγματα. Στο τραπέζι των συνομιλιών πρέπει να έχουμε υπόψη μας, νομίζω, το εξής. η κυβέρνηση του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης, η παράδοση ας πούμε τούτη, είναι πολλά συνηθισμένη στο Κυπριακό πρόβλημα και στην επίλυση του. Στην επίλυση του βάλω το αόριστα. Δεν σημαίνει ότι μιλώ για μια... όπως φανταζόμαστε εμείς τώρα καλή ώρα με την Ομοσπονδία. Είναι όμως εξοικειωμένη διαπυρός και σιδήρου με την έννοια ότι κλείω το Κυπριακό πρόβλημα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που είναι τόσο πολλά εξοικειωμένη με το διευθετώ το Κυπριακό πρόβλημα. Γιατί? Διότι το 2004, ανεξάρτητα με το είναι που νομίζουμε εμείς πάλι, είναι άλλος το εβιώσαμε, είναι που καταλάβαμε κτλ. Το 2004 το υποψήφισμα ήταν μια άσκηση, ήταν η πρώτη άσκηση της τουρκικής κυβέρνησης, ήταν να επιβιώνει έναντι των πολιτικών της αντιβάλλων. Ήταν σοβαρό θέμα η επιβίωση της με την υποστήριξη του ΝΕΣ στο δημοψήφισμα. Προσπέρασε με τον ΝΕΣ δύο πραξικοπήματα το 2004. Εμείς μάθαμε, μάθαμε το 8 ότι το 4 έχει δύο πραξικοπήματα. Εργενεκόν, Βαργιοπούλες, τούτα ούλα. Αλλά εκείνοι εβιώναν το την ώρα. Είπαν ναι, ας πούμε, στο συγκεκριμένο σχέδιο, προχωρούμε, έχοντας υπόψη τους ότι παράλληλα γίνεται το πραξικόπημα. Άρα, η νομιμοποίηση που έχει η τουρκική κυβέρνηση στο Κυπριακό πρόβλημα είναι τεράστια. Μπορεί να το χειριστεί. Μπορεί να κατεβεί, ας πούμε, ξανά στο γήπεδο και να πιέσει τους Ελληνοκύπριους. Και σημαίνει ότι να υιοθετήσει τις θέσεις, τέλος πάντων. Μπορεί όμως και να υιοθετήσει και θέσεις σε κάποια σημεία που να μας ικανοποιούν. Αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Γιατί λέω δεν το θεωρώ. Τι ήταν το μεγάλο, ο πολιτικός λόγος των Ελληνοκυπρίων, τέλος πάντων, ενός μέρους των Ελληνοκυπρίων το 2004 είναι αμπουδά, αποκλείεται ας πούμε, εγίνεται, είναι επικοινωνιακό τέχνα. Αποκλείεται που η κυβέρνηση αυτό να τσακώνεται να αντεχτάζει. Εγίνεται έτσι πράγμα. Και, αφού ένας επίενε στο ξενοδοχείο του άλλου και κλείνω ένας την πόρτα του άλλου. Δεν τέλος σε επικοινωνιακό. Ο αντεχτάζει τσακώνεται με τον Ερτογά πραγματικά, όχι επικοινωνιακά. Διότι είχα διαφωνίες. Άρα όταν λέει η τουρκική κυβέρνηση εγώ θέλω να πάω να κλείσω το Κυπριακό πρόβλημα, εννοεί ότι θέλει να κάνει, ενώ την τελική της κίνηση ανεξάρτητα αν θα έβρει το όχι των Ελληνοκυπρίων, ξέρω εγώ κάτι να γίνει δάμε. Διότι αντιλαμβάνεται και συνδέεται αυτό με εκείνο που είπα προηγουμένως που συζητούσαμε λίγο με τον Γρηγόρη, ότι η Ανατολική Μεσόγειος πλέον χαρακτηρίζεται από πολύ διαφορετικές ισορροπίες. Καταρχήν, αν προσέξετε πολλά καλά στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, η Άγκυρα, όχι η Τουρκοκύπρη. Η Τουρκοκύπρη τους άλλους ποτέ δεν το έθεσαν το πράγμα. Ιδιαίτερα από το 2008 και μετά, προσέξετε ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν αναφέρθηκε σε καμία περίπτωση με την κλασική θέση στην Κύπρο πρέπει να διατηρηθεί η ελληνοτουρκική ισορροπία. Η εγγύηση στην Κύπρο είναι μορφή εξισορρόπησης της Ελλάδας με την Τουρκία. Διότι απλά στην Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει τέτοια ισορροπία πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάδα που να ανταγωνίζεται την Τουρκία. Υπάρχει η Τουρκία που ανταγωνίζεται με όλους τους άλλους, αλλά όχι με την Ελλάδα. Ενώ τα μεγέθη αλλάξαν τόσο πολλά. Ενώ την Τουρκία αφορά την το Ισραήλ ως ζωτικός του χώρος στην Ανατολική Μεσόγειο, ο λεγόμενος, ενδιαφέρει την Αιγύπτος. Την Ελλάδα δεν στέκει με στούτον το πράγμα. Άρα θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε ότι όντως δικαιολογημένα η Τουρκία αλλάξει τη θέση της για το σύστημα εγγύησεων. Όχι με την έννοια μου μπορεί εγώ και εσύ να θέλω, αλλά αλλάξει. Και θα λέει ότι εντάξει, δεν έχω και καμιά ρητορικά μπορεί να πει να διατηρήσουμε τις ισορροπίες Ελλάδας-Τουρκία στην Κύπρο. Αλλά το σύστημα εγγύησεων ή το σύστημα ασφάλειας που φαίνεται ότι επεξεργάζεται το τουρκικό κράτος είναι παραπάνω δομημένο στο ότι όχι στο Ελλάδα-Τουρκία, 60 ψυχρός πολέμος κτλ. Φοάστε Ελληνοκύπροι, σέβουμε το ότι φοάστε, αλλά φοβούνται και οι Τουρκοκύπροι που σας, άρα κάνω ένα σύστημα εγγύησεων που τους αφορά τους Τουρκοκύπριους, εξού και προκύπτει η πρώτη σκέψη περί στρατιωτικών εγγύησεων μόνο του Τουρκοκυπριακού, όμως του κρατηδίου, εάν και εφόσον προκύψει το πράγμα. Άρα, κοινό που λέει η δημόσια είναι επικίνδυνο. Έχει μια πρακτική έκφραση. Τώρα να μου πείτε, είναι πολλά ωραία εξέλιξη. Το δίνω να. υπάρχει εγγύητης μόνο της μισής Κύπρου, ας πούμε, όχι, είναι καλή εξέλιξη. Όμως αντικατοπτρίζει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο παίζει πλέον άλλη μάπα με Τουρκία. Παίζει με τη Ρωσία, παίζει με τη Συρία, παίζει με το... Και η Κύπρος μπαίνει μες στον τούτο. Και ίσως να είναι και θέμα του μεταδιδακτορικού σου, δηλαδή του και Ανατολική Μεσόγειο, ή τέλος η κατάνταση. Sorry που σου το, αλλά πρέπει να μάθουμε. No. άστε που υπάρχουν και εξελίξεις επί του εδάφους ή ας πούμε να θέλετε εντός της θάλασσας, αν προσέξετε, δεν ήταν άσχετη η μετακίνηση του Τσαβούσογλου, είπαν ότι εντάξει καλέ, εγκαταλείπουμε εμείς τη φιλοσοφία του συστήματος εγγύσεων του 60, πότε το είπαν, όταν η Μόσχα για πρώτη φορά στην περιοχή μας εγκατέστησε S400 που ακριβώς απέναντι, στη Λατάκια. Δηλαδή, τελικά ήρθαν οι πυράβλοι στην Κύπρο, με άλλο, ας πούμε, έκλεισε ο εναέριος χώρος της Συρίας, έκλεισε που έναν αντιπυραυλικό σύστημα ρωσικών, το οποίο φαίνεται να μπαίνει και σε ένα σύστημα ασφάλειας της περιοχής πλέον. Άρα δεν μπορεί η Άγκυρα να επιμένει για τις εγγύσεις του 60, ούτε και βέβαια την αναγκάζει κάποιος προς το παρόν να ακούσει, ας πούμε, να μπουλαλούν οι Κύπροι. Αλλά υπάρχει και τούτη μετακίνηση που νομίζω αξίζει τον κόπο να σημειωθεί. Ευχαριστούμε ξανά, Νίκο. Εγώ σας ευχαριστώ.